NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Klimaatdemonstranten die in november 2022 het beveiligde deel van Schiphol binnendrongen en actie voerden rond privévliegtuigen worden niet vervolgd. De aanklachten vervallen omdat er fouten zijn gemaakt bij het identificeren van de actievoerders. Nederland steunt de grootschalige aanval van de Amerikanen en Britten afgelopen nacht op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen. Demissionair premier Rutte zegt dat de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee een duidelijke schending zijn van het internationaal recht. Vooral in het noordoosten van Nederland zijn veel mensen met een parttime baan bereid om meer uren te gaan werken, blijkt uit cijfers van het CBS. En ook studentensteden scoren relatief hoog. Drie mannen die gisteren werden opgepakt in een Flixbus in België zijn weer vrijgelaten. Het OM zegt dat er sprake was van een misverstand. Een passagier sloeg alarm in de bus van Lille naar Brussel omdat andere inzittenden zouden praten over een aanslag, maar het bleek een grap. En Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Het is voor het eerst dat de tennisser het hoofdschema van een Grand Slam bereikt. Het weer in het oosten en zuidoosten kan het nog glad zijn. In Zuid-Limburg komt dichte mist voor. Verder is het een grijze, maar overwegend droge dag bij 1 tot 5 graden. NPO Radio 1. KRO NCRW. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen, spraakmaker vanochtend is Mark van Meel, docent biomedische genetica. Je bent DNA-expert. Welkom, goedemorgen. Dankjewel. Je maakt je al langer zorgen over de groei van commerciële aanbieders van DNA-testen. Die beloven je toekomstige ziektes te voorspellen en te vertellen wat je zou moeten doen of juist laten om zo lang mogelijk te leven. En nu onderzoek je wie eigenlijk die mensen zijn die zo'n test laten doen. En voor het Mediaforum is hier alvast AD-hoofdredacteur Rennie Rijtma. Goedemorgen, Rennie. Goedemorgen. Ja, ook in de media wordt de spanning zorgvuldig opgebouwd naar het moment dat Desi Boutersen zich moet melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. En er wordt hard gewerkt aan zijn cel. Boutersen komt er nooit hierin. Ze hebben het voor vliegen en mieren gemaakt. En misschien voor zichzelf. Maar we beginnen met de stelling, of de vraag eigenlijk in Stand.nl. We kijken namelijk naar de aanvallen vannacht van de Amerikanen en de Britten op Houthi-doelen in Jemen. En we willen graag van u horen, maakt u zich zorgen over escalatie in het Midden-Oosten? Deel uw ervaring. 0800-1101. These strikes were specifically targeting radars, missiles and UAV capabilities. Zijn beelden van de aanvallen. Premier Mark Rutte die zegt dat Nederland afgelopen nacht heeft meegeholpen bij het bombarderen van de Houthi-beweging in Jemen. Met vliegtuigen en vanaf marineschepen werden verschillende doelen in Jemen aangevallen. Ja, de Houthis hebben eerder al gezegd hard terug te slaan op een aanval. Biden zegt dus niet te aarzelen om verdere maatregelen te nemen om de vrije handel te beschermen. De vrije handel beschermen, dat was de inzet. Spraakmaker is dus universitair hoofddocent biomedische genetica, Mark van Meel. Bezorgd wakker geworden, of niet? Ja, ik las het in de krant en ligt escalatie op de loer. Ik weet niet, maar ja, het lijkt mij, hoe meer geweld, hoe banger ik daarvan word. Ja, en het doel van deze actie, denk je dan, ja, dat snap ik ergens wel, hè? Die schepen door de Rode Zee. Je moet iets doen, je kunt niet het maar over je heen laten blijven komen. Ja, er is ook een vraag over proportionaliteit. Ik hoop dat het effectief is en dat het stopt. Maar escalatie ligt op de loer, denk ik. Ja, ja. AD-hoofdredacteur Rennie Rijtma. Ja, groot nieuws natuurlijk. Maar ik denk te laat voor de papieren krant. Hè? Daar zag ik het ook niet staan op de voorpagina. Nee, te laat inderdaad voor de papieren krant. Overigens, ik kreeg het nog wel mee voor ik ging slapen. Dus niet zozeer bezorgd wakker geworden. Hoger bezorgd gaan slapen. Ja, ja. Maar ik zag wel een live blog op de site. Ja. Want hoe gaat dat dan? Word je dan vanochtend vroeg wakker gebeld? Ja, wat gaan we doen? We moeten iets nu? Als krant? Nee, ik word daar niet over wakker gebeld. Omdat de redactie dat gelukkig ook zelf weet wat ze moeten doen. Ja, het is in die zin toch lopend nieuws. Het komt natuurlijk ook voort uit een conflict wat al inderdaad in het Midden-Oosten speelt. Tussen Israël en Hamas. Mm-hmm. Waar dit een uitvloeisel voor is van wat we de afgelopen tijd ook al hebben gezien. Dat de Houthis zich daarmee verbonden voelen. En waarin dit weer een reactie is. Dus het bouwt daarop voort. Ja, precies. En het bouwt, de spanning bouwt ook verder. Ja, op, en kijk, en dat live log loopt. En daarin wordt het dan in meegenomen. Ja, precies, ja. Goed, we gaan eens kijken hoe groot de zorgen bij u zijn. We beginnen bij Marina de Recht. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent antropoloog bij de Vrije Universiteit, gespecialiseerd in het Midden-Oosten. En kent Jemen goed. Ja, om die vraag dan maar ook even aan jou voor te leggen. Hoe ben jij wakker geworden? Ja, heel geschokt. Ik ging inderdaad ook naar bed. Ik las de app. Of ik las het op de NOS-app, inderdaad. Maar ik heb wel goed geslapen. Maar ik ben nu echt heel, ja, ik kan best zeggen, overstuur. En ik vind het echt heel, heel verschrikkelijk wat er op dit moment gebeurt in het Midden-Oosten. En natuurlijk in Jemen, wat ik heel, heel goed ken. Ja. Ja, en want er zijn 60 doelen geraakt op 16 locaties. Waaronder ook inderdaad in Jemen natuurlijk. Hè. Waar ziet u grote zorg dan precies op dit moment als we het hebben over Jemen? Nou, inderdaad, de bevolking van Jemen, het land is al bijna 10 jaar in oorlog. Wordt door de Saoedi-Arabië geleide coalitie al jaren dus gebombardeerd. Maar de Houthis, die daar een groot deel van het land bezetten, dit zijn ook geen lievertjes. Dus de bevolking heeft al enorm veel over zich heen gehad. En nu krijgt het ook dit nog. Ja. En ik heb ook grote twijfels bij de bedoelingen van de Houthis die zich zogenaamd aan de kant van de Palestijnen scharen. Ja. Maar ik denk dat dit toch ook andere intenties zijn. Ja. En heeft u begrip voor de aanval van de Amerikanen en de Britten? Het antwoord, totaal zeg maar, hè, op de acties in de Rode Zee? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En ik denk ook, de oplossing ligt nu in Gaza, in Israël. Israël moet stoppen met de genocide op de Gazanen. En dan zullen de Houthis ook stoppen met hun aanvallen. Dat is wat zij zeggen. Ja. Zo leg ik het zeg maar op deze korte termijn uit. Ja. Nou hoor je veel dat Iran steunt dan weer de Houthis. Hè? Hoe zit die relatie eigenlijk tussen de Houthis en Iran? Dat is zeker waar. De Houthis, maar de Houthis zijn niet een soort puppets van Iran. Hm. Dit is een beweging die in Jemen is opgezet. En ja, die ook al eeuwenlange geschiedenis heeft. Maar Iran maakt zeker al jaren gebruik van het feit dat de Houthis daar aan de macht zijn. En hebben ze, ik zou niet willen zeggen aan de macht geholpen, maar leveren zeker wapens en militaire of ook technische steun. Ja. Dus dit is een geopolitiek. De oorlog in Jemen wordt vaak als geopolitiek afgeschilderd. En dat is ook een oorlog tussen proxystaten, zeg maar. Hmm. Maar niet alleen. Dat wil ik daarbij bevestigen. Ja, en ze vinden elkaar, het zijn allebei Sjiïten, hè? De Iran. Zeker, maar wel een hele andere vorm van Sjiïsme die veel dichter bij de Soenisme ligt. En de jaren dat ik in Jemen woonde, heb ik nooit enige, zeg maar, wrijving gevoeld tussen die groeperingen. En die scheiding die is nu enorm uitvergroot. En ik denk Iran met Rusland en China, die hebben hier zeker belangen bij om dit ook andere brandhaarden in het Midden-Oosten te gebruiken voor hun eigen belangen. Ja. In hoeverre denkt u dat het antwoord van de Amerikanen en de Britten, ze hebben natuurlijk al een aantal keren gewaarschuwd, ook eerder deze week nog. Hou hiermee op met onze schepen bestoken in de Rode Zee, want we komen met een antwoord. Nou, dat antwoord is er nu. In hoeverre zijn ze eigenlijk in een soort van, denkt u, in een soort val getrapt om vooral die onrust te vergroten en een dynamiek op gang te brengen daar? Zeker. Nou ja, een val getrapt, dat zou je zo kunnen noemen. Maar ik vind dit ook, als je toch goed nadenkt, dan ga je dit toch niet geweld met geweld direct beantwoorden. Dat leidt, wat ik eerder ook hoorde, alleen maar tot meer geweld. De oplossing ligt in Palestina en Gaza en Israël. En dat is voor heel veel conflicten in het Midden-Oosten. Ik denk, laten we daar als internationale gemeenschap goed op reageren. En dit is absoluut de foute reactie. Oké, mevrouw de Recht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Huub van Baal, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent community lid en u vindt het lastig, en dat snap ik ook, om ja of nee te zeggen op onze vraag. Namelijk, maakt u zich zorgen over escalatie in het Midden-Oosten? Hoewel, hoe ingewikkeld is het om je zorgen te maken over deze situatie? Nou, je moet je druk maken over dingen waar je invloed op uit kan oefenen. Oh ja, ja. Er zijn een heleboel mensen die daar wijze woorden over geschreven hebben. Maar als je je druk maakt over iets waar je geen invloed over kan uitoefenen, dan raak je gefrustreerd en dan raak je quote, van het padje. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het Westen probeert met man en macht de politieagent van de wereld te blijven. En ik denk dat die tijd eigenlijk toch wel voorbij is. Ja, waarom? Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat onze normen en waarden per se aan alles moeten voldoen. Ja. Kijk naar de oorlog in Oekraïne. We mogen wel Oekraïne voorzien van wapens, geld om Rusland te bestrijden, omdat zij de Oekraïne deels bezetten. Rutte die roept zelfs, het is onze oorlog. Nou, pak de Palestijnse kwestie waar de vorige spreekster het ook over had. Meer dan 70 jaar lang bezetting en onderdrukking in Palestina, of dat deel van het Midden-Oosten waar de Palestijnen mochten wonen van de Verenigde Naties. En daar mogen wij niks van zeggen, want Israël is onze vriend. Mm-hmm. En natuurlijk is het geweld van 7 oktober door Hamas op geen enkele wijze goed te praten. Ja. Maar je kunt natuurlijk niet de geschiedenis en 70 jaar onderdrukking zomaar even wegvaren. Nee. En misschien wil het Westen wel een nieuwe wereldoorlog, want de machine moet draaien. En dat daar financieel mensen van profiteren, dat is prima. Ja. En dat er onschuldige slachtoffers vallen, dat schijnt niemand te interesseren. Nee, het Westen wil een nieuwe wereldoorlog. Ik laat uw expertise even achter ons nu, maar maakt u zich zorgen? Nou, als je je zorgen maakt, moet je ook invloed kunnen uitoefenen. Nou, en het enige wat je kan, is praten met elkaar. Ja. Ja. Praten met elkaar, dat is wat u betreft de oplossing. Meneer Van Baal, hartelijk dank. Jos van Eindhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Community lid, zorgen, die voelt u juist wel heel erg, ondanks het feit dat we er niet zoveel invloed op kunnen uitoefenen hier vanuit het veilige Nederland. Nou, ik ben bang, het is zo'n 85 jaar bijna goed gegaan en ik ben bang dat we er helemaal niets aan kunnen doen. Het is verschrikkelijk wat er links en rechts gebeurt. En begin ik al in Oekraïne, maar wereldwijd, her en der, overal zijn er brandhaarden. En ik kan me herinneren uit de jaren 60, 70, Vietnam, Korea, noem maar op. Ja. Dat was toen der tijd. En de crisis, Cuba-crisis, kan ik me nog goed herinneren. Toen was ik 6, 7 jaar. Maar in ieder geval, het is altijd wat iets. Maar nu, ja, er zitten toch wel haarscheurtjes in verschillende bommen. Ja, nou, haarscheurtjes. Flinke scheuren, kun je zeggen. Ja, die worden groter. Maar het begin is gemaakt. En de kikkers, die hou je niet meer in de kruiwagen. En als ik dan gisteravond zat ik bij mijn kleinzoon, zat ik te Lego en ik heb hem leren toveren. En toen ik dat hoorde van vannacht, dacht ik, het is allemaal wel heel krikkel aan het worden. Ja. En wat gaat zo'n manneke, welke toekomst gaat zo'n manneke tegemoet? Ja, ja, precies, ja. Want ja, daar ligt u wakker van. Met name daar lig ik wakker van, ja, ja, absoluut. Ja. En wat doet u daarmee dan, met die zorgen en die gevoelens? Nou, daar kun je weinig mee doen. Je kunt zorgen dat je zelf niet overstuur raakt. En datgene wat je hier goed kunt doen, ja, doe dat maar heel goed. Ja, precies. En dat is heel breed. En dat is hartstikke moeilijk. En we zullen het heel gelaten moeten laten gebeuren. Want het schijnt bepaalde afspraken, wereldwijde afspraken in bedragen en noem het maar op. Het stelt allemaal zo weinig voor. Want als er één maloot, om het zo maar eens te zeggen, op een vervelende knop drukt, dan gaan we. Ja. Nou, en de reden en de ratio en de rust, hè, die is misschien ook op dit moment nogal zoek. En dat maakt het natuurlijk ook een beetje eng. Jos van Eindhoven, hartelijk dank. Oké. Okay. Er wordt gereageerd, u belt en schrijft ons en mailt ons en appt ons. Siep Dekker, die maakt zich grote zorgen. Die zegt, ja, een uitermate explosieve toestand dit. Allemaal het gevolg van een falende Amerikaanse buitenlandse politiek. Voor een falende Midden-Oosten politiek. Was er al daar eindelijk onder Trump rust gekomen, zorgt die halve gare Biden voor een ommekeer. Ja, zo had ik hem nog niet bekeken, zelf. Voor Tom Stoffels voelt het vooral als een ver van zijn bed show. De rebellen hebben dit over zichzelf afgeroepen, zegt hij. En er kon op een felle reactie van de Amerikanen en Britten gerekend worden. Wat Nederland hier weer bij te zoeken heeft, dat snap ik niet, zegt Tom Stoffels. En Nico Tuinstra die reageert in de app. Hij zegt ja, dat de Houthi-rebellen de doorvaart door de Rode Zee problematisch maken, betekent nog niet dat ze onrechtmatig handelen. Het lijkt of de Amerikanen, of zo u wilt het Westen, overal mag afdwingen dat hun belangen niet geschaad worden. Het is een economisch belang voor het Westen, zegt hij, Nico Tuinstra. Ga ik naar Carolien Roelands, Midden-Oosten-redacteur van NRC. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, Midden-Oosten-columnist, hè, niet redacteur. Kijk, Midden-Oosten-columnist. En u denkt dat Houthis hier niet van onder de indruk zullen zijn van deze aanvallen. Waarom niet? Nou, die hebben net sinds 2015 oorlog tegen de Saoedi's en hun bondgenoten achter de rug. En je kan zeggen dat die oorlog hebben ze gewonnen. Dus ze zijn in een soort winning mood, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Hoe moeten we deze, en dat weten Amerikanen en Britten natuurlijk ook wel. Hè? Tuurlijk, we denken daarover na, lijkt mij. Dus waarom dan toch deze aanval, denkt u? Ik heb geen idee, want ik zou zeggen, voordat je in de aanval gaat, ga toch eens proberen of je iets kan bereiken. Langs diplomatieke weg. Ja. Maar je kan ook zeggen, ja, tegenwoordig is het, zijn de bommen de eerste weg voordat de diplomaten aan de gang gaan. Ja, nou zij is er wel herhaaldelijk gewaarschuwd al, hè, in de aanloop naar deze aanval. Jawel, maar ik heb niet de indruk dat er echt gepraat is. Of dat er pogingen zijn gewaagd om te praten. Ja. Nou, kun je je zorgen maken over de dynamiek, toch? Die eigenlijk al op gang is misschien, maar die hierdoor misschien nog wel versterkt wordt. Is dat terecht, denkt u? Ja, het is moeilijk te zeggen. Dat vind ik een moeilijke vraag, eerlijk gezegd. Want, bedoelt u nu dat via de Houthis en bommen op Jemen, als je even voorstelt, weer bommen op Jemen, hè? Humanitaire crisis door al die Saoedi's en Emiratische bommen en nou weer. Iran, want dat is een vriend, een goede vriend en wapenleverancier van de Houthis, dat die in het geding zou komen en dat je een regionale, nog grotere regionale oorlog zou doen. Ja, precies, bijvoorbeeld, ja. Ik, voor zover ik in de toekomst kan kijken, zou ik zeggen, de Iraniërs hebben helemaal geen zin. Het Iraanse regime, want de Iraniërs als zodanig hebben natuurlijk helemaal geen zin in oorlog. Uh-huh. Maar het regime heeft ook geen zin in oorlog, want daar schieten ze ook absoluut niets mee op. Maar iets anders is ook dat ik denk dat ze die Houthis heel snel zouden laten vallen als zij echt in de problemen zouden kunnen komen daardoor. Het zijn niet belangrijke bondgenoten zoals Hezbollah. Ja. En luisteraar Huub van Baal, ik weet niet of u dat net heeft gehoord, die zei zojuist dat hij vindt dat het Westen zich er veel te veel mee bemoeit nu. Hoe ziet u die rol eigenlijk van het Westen? Nou ja, kijk, op zich is het natuurlijk ook wel logisch dat het Westen zich ermee bemoeit als je kijkt naar de economische belangen. Het zijn hun handelsschepen die worden aangevallen, dus dat vraagt om een antwoord, zou je zeggen. Maar moet dat meteen met bommen en granaten zijn? Hè? Dat kan je je wel afvragen, of zijn er, en zeker in dit geval, maar misschien in alle gevallen, veel betere oplossingen of in ieder geval mogelijkheden. Ja. Nou ja, je kunt je afvragen als je schip beschoten wordt, of het antwoord dan is dat je met elkaar redelijk moet gaan praten, of terugschieten. Nou ja, het is, je kan ook kijken naar die Houthis zeggen dat ze ermee ophouden als er een staakt het vuren komt in de Gaza-strook. Daar zou je natuurlijk ook meer je best voor kunnen doen dan nu gebeurt. Ja. Daar zou dan een verantwoordelijkheid voor vooral de Amerikanen liggen op dit moment. Nou, het is, ook Europa is natuurlijk niet echt geneigd tot bepaalde Europese landen zijn niet echt geneigd tot druk op Israël tot een staakt het vuren. Ja. U zegt net, u verbeterde mij net, hè? U zei, ik ben geen redacteur, ik ben columnist. Wat wordt de toon van de column naar aanleiding van dit verhaal? Nou, dat is pas woensdag en mijn afgelopen column ging juist over dit verhaal. Want je kon zien aankomen dat dit zou gaan gebeuren. Ja. Ik heb hem niet gelezen, zeg ik eerlijk. Dus wat is de boodschap dan geweest? Nou, dat was vorige week woensdag. Ja. Ik ben eens in de twee weken tegenwoordig. En de toon was dat westerse welvaart belangrijker was dan mensenlevens. Ja, okay. En hij eindigde ook met misschien een idee om te gaan werken aan een staakt het vuren in de Gaza-strook. Ja. En de mensenlevens in Jemen, is dat dan waar u ook op doelt of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, hè. Ja. Als je kijkt naar al die oorlog die ze achter de rug hebben, dan eerst krijg je de Houthis die uit hun gebied in het noorden van Jemen oprukken door het hele land en de macht in handen krijgen. En dan krijg je in 2015 Saudi-Arabië, die zegt, nou, dit pikken we niet en we gaan ze terugjagen met onze zes, geloof ik, bondgenoten. En dan wordt het, er komen al die bommen en raketten komen natuurlijk niet alleen op die Houthis terecht, of vooral ook op de hoofden van de Jemenieten terecht. Ja. En de infrastructuur. Ja. Dus dat is al een heel groot drama. Ja. Oké, Carolien Roelands. Ik ga uw volgende column lezen. Oké, graag. En een hele fijne dag nog, ondanks dat het niet bepaald vrolijkmakend is allemaal. Peter Malcontent, goedemorgen. Goedemorgen. Als historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Nou, even maar de deskundigheid dan. Hoe moeten we naar deze aanvallen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kijken wat u betreft? Nou, je moet het eigenlijk zien als een poging van Amerikanen en ook de Britten om te laten zien van luister eens, wij zijn geen tandenloze tijgers. Het is niet bedoeld als een directe escalatie van al het geweld. Maar het is gewoon om te laten zien van kijk, hier ligt een rode lijn. En de Houthis zijn er overheen gegaan deze week door ook zeg maar oorlogsschepen van de Britten en Amerikanen zelf aan te vallen van die coalitie. Mm-hmm. Dat is een uitgebreide aanval geweest. Ja. En dan wordt het natuurlijk voor een land als de Verenigde Staten heel erg moeilijk om te zeggen, nou, we doen even helemaal niks. Ja. Dus het is vooral ook bedoeld om te laten zien van, kijk eens, er is een rode lijn. Nou ja, goed, daar zijn dan de Houthis op getrakteerd afgelopen nacht. Ja, op getrakteerd. Is het ook koren op de molen misschien van een aantal acteurs in dit hele verhaal? Rusland stapt naar de Veiligheidsraad. Iran keurt de actie af. Hezbollah heeft zijn afkeuring uitgesproken. Hamas heeft het veroordeeld. Zeg maar, hè, de andere kant van het spectrum reageert hier gretig op ook. Ja, natuurlijk, maar ze kunnen ook niet anders. En bovendien, ja, wat had je dan gedacht dat ze het zouden toejuichen? Nee, waarschijnlijk niet. Zeker niet. Dus nee, ze kunnen ook niet anders. Kijk, Iran kan niet anders omdat nou eenmaal die Houthis bondgenoten van Iran zijn. Nou ja, de positie van Rusland in de regio is heel duidelijk. De Russen doen alles om hun positie in het Midden-Oosten, die ooit decennia geleden een stukje sterker was, om die terug te winnen. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien in Syrië. Eigenlijk gewoon alles wat de Amerikanen doen, vinden de Russen bij voorbaat niet goed. Ja. Dat is de hele houding van de Russen. Ja. Dus ja, Rusland wil nu naar de Veiligheidsraad toestappen om hier en weer een klacht over in te dienen. Maar ja, op zichzelf zal dat niet zo heel veel effect hebben, omdat natuurlijk een resolutie eventueel daarover, dus de Russen gaan ook geen resolutie daarover proberen in te dienen, want die wordt bij voorbaat al afgefakkeld door de Amerikanen en de Britten die dan zullen zeggen, wij hebben ook vetorecht. Ja. Dus daar verwacht ik voor de rest niet zo heel veel van. Ja. Deze week is wel trouwens een resolutie aangenomen, ja, toch, ja, ja, maar die dat was, het moest stoppen. Dat was tegen. Dat was gericht tegen die Houthis. En dat kun je ook achteraf zien, ook wel als de opmaat naar deze actie toe. Dus en dat is ook de reden waarom de Russen destijds ook niet zo blij waren met die resolutie. Ze hebben er niet tegen gestemd. Nee. Maar ze hebben zich wel van stemming onthouden. Ja, net als China, hè? Ja. Ja, met het commentaar van ja, we hebben dat al vaker gezien met het Westen. Als dit gebeurt, dit soort resoluties zijn vaak een opmaat naar actie in het veld. In dit geval een aanval op de Houthis. Ja. Nou zegt u net dat het doel van de Amerikanen niet per se is escaleren. Dat zou ook een beetje raar zijn misschien. Maar vooral laten zien van dit pikken we niet. Hè, tot hier en niet verder, een lijn trekken. Maar zij weten ook, en dat zegt u ook net, wat had je dan verwacht voor reactie van Hamas, Hezbollah, Iran en Rusland. Wat die reactie zou zijn. Dus dan kun je af. En je zou zeggen, daar wordt heel erg zorgvuldig over nagedacht. Hè? Ook gewoon, wat is uiteindelijk het effect van deze actie die we nu gaan doen? Dat wordt tegen elkaar afgewogen, zou je dan zeggen. Dan weegt het dus blijkbaar zwaarder om dit statement te maken, van dit pikken we niet, dan de eventuele schadelijke gevolgen van zo'n aanval. Ja, maar dat is inderdaad. Ik denk dat ze vooraf goed hebben ingecalculeerd wat de schadelijke gevolgen zouden kunnen zijn. Zou je zeggen. En dan in lijn op wat mevrouw Roelands ook al voor mij zei. Kijk, wat voorop staat in het Midden-Oosten is dat geen van de grote betrokken partijen, of je het nu hebt over Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, belang heeft bij een groot conflict. Dat weten de Amerikanen net zo goed. Voordat ze die actie vannacht hebben uitgevoerd, wisten ook wel dat dat natuurlijk hele boze reacties uit Iran tot gevolg zou hebben. En daar zal misschien wel een extra reactie op komen. Ik bedoel, we hebben Iran in het verleden wel vaker gezien dat het dan acties onderneemt tegen bijvoorbeeld Amerikaanse bases in de regio, bijvoorbeeld in Irak. Maar in dit geval gaat het om een actie tegen proxies van Iran, dus in dit geval de Houthis. Dus het is maar de vraag of Iran nou daadwerkelijk zware acties gaat ondernemen. Ja. Kijk, helemaal uitgesloten is dat niet. Maar de Amerikanen zullen zich goed hebben gerealiseerd dat Iran niet uit is op een grote oorlog. Mm-hmm. En dus ook geen rare dingen gaat doen in de Rode Zee of elders. Nee. Nou, Iran misschien niet, maar de Houthis hebben al wel tegen aanvallen aangekondigd. Hè? Die hebben gezegd, hier komt ook weer natuurlijk, een antwoord. Dat is ingecalculeerd. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat, en daar gaat het nu ook even om, ook voor de beeldvorming in het Midden-Oosten zelf, van de Amerikanen laten niet met zich zollen. Dat is blijkbaar belangrijk. Dat is belangrijk nu. Ja. Precies, en het hele doel van deze aanvallen. En als ik u tot slot dan even voorleg, maakt u zich ook zorgen, of niet, als deskundige? Nou ja, kijk, hoe je het op keert of draait, daar maak ik me wel zorgen over. Wat ooit begonnen is, zo lang geleden is het natuurlijk nog niet, 7 oktober, nee. Als een oorlog tussen Israël en Gaza, is natuurlijk in principe nu wel een conflict waar steeds meer partijen bij betrokken zijn geraakt. En waar dus ook steeds meer geweld aan te pas komt. Ja. Kijk, en als je vanuit een hele rationele perspectief naar het hele conflict kijkt, dan denk je, het zal zo'n vraag niet lopen met die escalatie. Hè, precies volgens de lijnen van het verhaal wat ik zojuist heb verteld. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, we zien ook dat waar oorlog is, speelt emotie ook een belangrijke rol. En je hebt het nooit helemaal precies in handen, in controle. Ja. En je weet dus wat dat betreft nooit wat die directe toekomst gaat brengen. Er hoeft maar één iemand iets raars te gaan doen. En voor je het weet ben je in een veel groter conflict verzeild geraakt dan waar we nu in zitten. En die kans bestaat. Ja. Die moet je niet uitsluiten. Dus om die reden ben ik wel heel erg bezorgd om wat er gebeurt. Nee. Maar goed, als je me nu met het pistool op het voorhoofd vraagt, zal ik niet doen, zijn we nu in een derde wereldoorlog aanbeland? Nee. Dan zeg ik vooralsnog niet. Nee, die paniek moeten we ook vooral niet zaaien. Goed, een bepaalde mate van voorspelbaarheid en ook weer niet. Zeker in het Midden-Oosten. Hartelijk dank, Peter Malcontent. Historicus voor deze toelichting. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van vanochtend de vraag: maakt u zich zorgen over escalatie in het Midden-Oosten? Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakerscommunity. Albert Dolving maakt zich bijvoorbeeld geen zorgen. Wat moeten ze anders dan? Die terroristen laten wegkomen met hun acties, zegt hij. Dan denken ze helemaal dat ze onschendbaar zijn. U kunt meepraten via spraakmakerscommunity.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is sale bij iWish Opticians. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vanavond in Meldpunt. Bestolen worden door je eigen kind. Onder het mom van mantelzorg verdwijnen soms miljoenen euro's. En het OM weigert strafrechtelijk onderzoek. En verder, bank verstrekt lening aan dochter die onder bewind staat. Wie is er dan verantwoordelijk voor de schulden? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer Fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Carl-Johan de Zwart. Laten we de term populisme in de prullenbak gooien. Over die oproep van Joris Luijendijk hebben we het zo meteen in het mediaforum. Nu eerst, demissionair premier Rutte heeft zojuist uitgelegd waarom Nederland meedoet aan de aanval. Dat in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Nederland steunt de grootschalige aanval van de Amerikanen en Britten op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen. Demissionair premier Rutte zegt dat de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee een duidelijke schending zijn van het internationaal recht. We hebben vanaf het begin politieke steun gegeven in een groep van 13 landen. Gisteren hebben we die politieke steun herhaald. Opnieuw met een hele grote groep landen, waaronder de Denen en de Duitsers en de Koreanen en anderen. En daarnaast hebben we gezegd, als we die politieke steun geven, dan willen we ook, zij het in dit geval beperkt, één stafofficier. Maar dan vinden we het ook logisch dat we ook, zij het niet operationeel, maar toch ook echt ondersteunen. Volgens de VS zijn er meer dan 100 raketten afgevuurd op 60 doelen in Jemen. Rusland wil dat de VN-veiligheidsraad bijeenkomt om de aanval te bespreken. Klimaatdemonstranten die in november 2022 het beveiligde deel van Schiphol binnendrongen en actie voerden rond privévliegtuigen, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie laat alle aanklachten vallen, omdat er fouten zijn gemaakt bij het identificeren van de actievoerders. Rond de demonstratie op Schiphol werden destijds ruim 400 mensen aangehouden. Later kregen 176 mensen een brief van het OM waarin werd gezegd dat ze bij de demonstratie gezien waren. Maar een aantal mensen wist van niets. In Suriname heeft de partij van Desi Boutersen, de NDP, aanhangers opgeroepen zich te verzamelen bij zijn huis. De oud-president moet zich vandaag melden bij de gevangenis in Paramaribo. Afgelopen jaar gingen meer bedrijven failliet dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 3300 bedrijven redden het niet. Het aantal faillissementen was wel lager dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Het is voor het eerst dat de tennisser het hoofdschema van een Grand Slam bereikt. Toetsenist Nico Bransen is op 63-jarige leeftijd overleden. Een half jaar geleden maakte de muzikant bekend dat hij een kwaadaardige hersentumor had. Bransen stond bekend als een van de beste toetsenisten van Nederland. Hij begeleidde onder meer zijn eigen band, Mel & Vintage Future, maar ook Ilse de Lange, Van Dikhout en The Golden Earring. Met Angela Groothuizen maakte hij ook theatervoorstellingen. In Amerika hebben wetenschappers een nieuwe dinosoort ontdekt. Het gaat om de Tyrannosaurus macrensis. Het is de voorloper van de T-Rex en daarom lijkt hij er ook op, zegt deze dino-expert van Naturalis. Het belangrijke verschil is, Tyrannosaurus rex, die we allemaal kennen, die leefde 66, 67 miljoen jaar geleden, aan het einde van de dino-tijd. En deze nieuwe vondst, die leefde 1, 72, misschien wel 73 miljoen jaar geleden. En daarmee kunnen we dus een klein stukje verder terugkijken in de evolutie van de Tyrannosaurus. Lange tijd werd gedacht dat de Tyrannosaurus uit Azië kwam, maar dat lijkt dus niet te kloppen, omdat de fossielen in Amerika zijn gevonden. Het weer. In Zuid-Limburg is het mistig. Ook in de rest van het land wordt het een grijze, maar overwegend droge dag bij 1 tot 5 graden. De komende dagen bewolkt met soms wat regen. Zondag kan lokaal de zon doorbreken. Het wordt weer in het weekend iets zachter dan vandaag. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 120 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Media tellen af naar het moment dat Boutersen zich moet melden bij de gevangenis. In totale onzekerheid, want vooralsnog is onbekend waar die is en wat hij zal gaan doen. Daarover en over een ander moeilijk te bereiken figuur in het nieuws, namelijk vertrokken minister Ernst Kuipers, gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Elif Isitman, presentator en journalist bij Omroep WNL. Goedemorgen, Elif. Goedemorgen. En spraakmaker is DNA-docent Mark van Mil. Maar we kijken uiteraard eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Elif, jij zag gisteren bij RTL Z een interview met antropoloog en journalist Joris Luijendijk, waarin hij voorstelt de term populisme te vervangen. Ik vind dat woord populisme dus ook echt is dat wel een goede term? Ik zou zeggen simplisme. Eigenlijk zijn alle oplossingen simpel. We moeten gewoon en dan komt er een oplossing. De grenzen dicht, moskeeën sluiten, de EU uit, de euro uit. Gewoon. Ja, Elif, waarom werd jij hierdoor aan het denken gezet? Ja, ik vond het ik sloeg er heel erg op aan. Want sowieso vind ik het altijd mooi als mensen met nieuwe termen komen voor eigenlijk sleetse termen. Dus populisme is een best wel sleetse term geworden, denk ik. Mm. En wat hij hier zegt, dat is heel. Ik denk dat het vanuit een politiek oogpunt heel erg klopt. Dus ik dacht van, oh ja, dit is wel waar. Want het is inderdaad wel zo dat als je kijkt naar partijen die nu groot zijn geworden, niet alleen hier, maar ook in de rest van Europa of eigenlijk ook de rest van de wereld, dat heel vaak het wordt gewoon, we moeten gewoon dit, we moeten gewoon dat. Ja, alsof het allemaal zo makkelijk is. Precies. En dat men is daar dus blijkbaar heel gevoelig voor, de kiezer. Ja. Dus ik vond het een mooie toevoeging op het vocabulaire. Ja, hij zegt, zijn pleidooi is eigenlijk, dat populisme heeft ook een hele negatieve lading inmiddels gekregen. Mensen worden daarmee een beetje weggezet ook wel misschien. Ja. Is dat eigenlijk anders als je ze simplist noemen? Nee, zeker niet. Dat denk ik niet. Nee, ik denk dat het misschien nog wel erger is. Ja. Nee, het impliceert een bepaalde gewoon een gevoeligheid voor dat oplossingen inderdaad eigenlijk heel simpel zijn en dat de politiek allemaal veel te moeilijk is. Nou, is dat soms natuurlijk, is dat ook wel zo. Alleen natuurlijk niet altijd. Nee. En Luijendijk had het in dat interview ook over minnachtingsporno. Ja. Ja. Daar sla ik dan weer op aan. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat snap ik. Nee, hij haalde daar een voorbeeld aan van een vrouw die dan, die heeft het dan over haar zoon die niet aan een baan komt. En die zegt dan dat asielzoekers binnen 4 maanden eigenlijk wel aan het werk kunnen. En dan vraagt de interviewer van hoe weet je dat of zo? Waar heb je dat gezien? En dan zegt ze dat heb op Facebook gestaan. Ja. En hij zegt dat hij dit laat zien als hij dus in zalen komt bij allerlei belangrijke mensen waar hij dus allemaal lezingen geeft. Dat men dan altijd heel minachtend begint te lachen van, oh ja, daar heb je weer zo'n domme PVV-stemmer. Hè? Want dat was de context waarin dit interview werd afgenomen van, ja, waarom heeft de PVV gewonnen? En dat hij dit eigenlijk laat zien om mensen een spiegel voor te houden van, jullie minachten dit type mens. En dat is precies de reden dat dit soort partijen zo groot worden. Ja, ja. En ja, dat is ook een interessante term. Beetje een klikbeterige term ook. Ja. Maar het blijft wel hangen bij mensen, denk ik. Ja, een beetje populistisch eigenlijk. Nou, Nou, misschien wel. Rennie, denk jij dat, dat het belangrijk is dat je kritisch kijkt naar termen als populisme en dat je daar misschien mee aan de slag moet, omdat je daarmee mensen in een bepaalde hoek zet? Met andere woorden, vind jij simplisme dan een goed antwoord of alternatief daarvan op? Nou, ik denk wat Joris Luijendijk probeert aan te kaarten, dat snap ik wel. Alleen om nou simplisme, nou ja, het is al wat jij net zegt, Elif, of het daar nou beter van wordt, weet ik niet. Kijk, ik denk dat het heel goed is voor de journalistiek om oplossingen die populisten of simplisten, hoe je ze dan ook maar noemt, aandraagt, om te schetsen dat het wellicht niet zo gewoon is of zo makkelijk is om een oplossing te vinden. Meestal als een oplossing zo makkelijk was, was hij al gevonden. Dus ja, het gaat vaak om complexere problemen. Tegelijkertijd denk ik dat het wel een probleem van de politiek van deze tijd is. We kampen met heel veel complexe problemen en we zijn geneigd die nog ingewikkelder te maken. Dus om het af te pellen en in te vereenvoudigen om zo tot een oplossing te komen. Dus daarin stappen te zetten in plaats van er steeds maar meer bij te halen. Ik geloof dat dat wel belangrijk is. Maar zou je mensen niet wat beter moeten uitleggen dat de oplossing vaak ook gewoon niet zo simpel is van een complex probleem? Zeker, dat moet je goed uitleggen. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat het een... ik denk dat de meeste mensen dat overigens heel goed begrijpen. Ja, ja. Maar als AD maak je die vertaalslag wel, zeker, toch? Ja. Ik bedoel, het is een krant voor een breed publiek. Voor een breed publiek, en dat proberen we ook altijd te doen. Om het zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen. Maar niet om het te versimpliseren. Hmm. Daar moet je ook altijd voor waken. Nee. Iets vertellen in een soort Jip- en Janneke-taal. En het daarmee eigenlijk te bagatelliseren. Ja. Dat is een, en de nuance weg te halen en de complexiteit. En dat is een wankel evenwicht. Dus dan moet je heel zoveel Precies. Ja. Dat is een soort van balanceeract, kan ik me voorstellen. Mark van Meel, als wetenschapper even. Simplisme, populisme, zijn dat twee begrippen die je voor elkaar door elkaar zou kunnen vervangen? Of is dat weer te simpel? Nou ja, woorden doen ertoe en beide hebben zo hun effect. En ik vind allebei niet echt een term waar je nou heel erg iets positiefs bij voelt. In ieder geval ik niet. Nee. Maar ja, soms misschien hoeft dat ook niet. Als de boodschap niet zo positief misschien is. Het niet, maar ik zou als wetenschapper zeker zeggen, omarm de complexiteit. En om daar op een of andere manier een goede duiding aan te kunnen geven, die begrijpelijk is voor veel mensen, is ook deels mijn vak. Dan in een technische richting, maar dat gaat hier ook ver. Maar wat ik ook vind, is, daar zijn we niet zo goed in, is ook de onzekerheid die erin zit uitleggen. En zeker in de wetenschap is onzekerheid bijna de default. Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar dat geldt net de ruimte om geen antwoord te hebben op iets. Ja, en ook dat als je een keuze maakt, dat er heel veel dingen niet over te voorspellen zijn. En dat dus bij die keuze hoort. Ja. En heel graag willen we natuurlijk weten, als we dit doen, dan komt er dat uit. En ja, dan doen we het goed. Ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Nee, omarm de complexiteit. Dat vind ik mooi. Die ga ik en de onzekerheid. Ja. Rennie, voor jouw mediamoment gaan we terug naar 30 mei 1961. Help even. Nou ja, help even inderdaad. Ik was er me ook niet bewust en ik vond het zo'n mooie realisatie. Er heeft zich toen een vliegramp voorgedaan voor de kust van Portugal, maar met een Nederlands toestel, een KLM-toestel. En het was in 1961, kwamen ook 61 mensen bij om het leven. En toen ik daarover las, collega's van mij van Tubantia, Julia Bokdam en René van Heteren hebben er een podcast over gemaakt. Ja. Van de radar. En ik kende die hele ramp niet. En het is ook niet zo gek dat ik het niet ken, want er is heel weinig over geschreven en over bekendgemaakt. Maar ook het moment waarop betrokkenen, dus nabestaanden van die vliegramp daarvan hoorden, was totaal anders dan het nu zou gaan. Want dat waren mensen, ze beschrijven dan bijvoorbeeld het verhaal van een vrouw die met de twee dochters thuis is. En de dag nadat dit heeft plaatsgevonden, een KLM-medewerker aan de deur krijgen, die vertellen van het toestel is neergestort. Ja. En ineens realiseer ik me van, moet je je voorstellen dat zoiets nu zou gebeuren. Ze raakte dus inderdaad letterlijk van de radar en stortte in zee. Nou, dat zou nu binnen no time zou dat over de hele wereld gaan, zulk nieuws. Ja. En dus ook zouden betrokkenen onmiddellijk geïnformeerd worden. Maar ook in de jaren daarna is eigenlijk heel weinig mee gebeurd. Is weliswaar onderzoek gedaan naar hoe die ramp heeft kunnen plaatsvinden. Is niet een eenduidig antwoord opgekomen. Ja. En ook wie er allemaal bij betrokken waren en hoe dat zat, is eigenlijk weinig weinig meer uitgediept. Terwijl als er nu een vliegramp plaatsvindt, lees je er alles over. Zowel het technische aspect, maar ook het menselijke aspect. Van hey, wie zaten er in het toestel? Wat waren dat voor mensen? Hoe is het met die nabestaanden? En deze ramp is nou niet bepaald. Althans, ik ben niet gespeend van enige historische belangstelling. Nee. Maar deze is mij ook ontgaan en zit niet in het collectieve geheugen. Nee, en dat is ook precies de reden waarom zij die podcast hebben gemaakt. En ik dacht, het is ook wel mooi. Zoals nu hebben we monumenten voor grote gebeurtenissen waar ook nabestaanden weer naartoe kunnen met hun verdriet. En soms denk ik zelfs, zoals in de huidige tijd, van goh, wordt het niet te veel uitvergroot? Mm-hmm. Totdat ik dit weer las, toen dacht ik van oh ja, het tegenovergestelde is ook eerlijk gezegd best wel pijnlijk. Hè, dat het eigenlijk helemaal weggestopt wordt en dat nabestaanden gewoon niet gekend worden. Ja, precies. Elif, is het man ooit gehoord van deze... Nee, eerlijk gezegd, ik hoorde het vanochtend voor het eerst. Nee. Ja. Nou is 1961 natuurlijk wel ver voor jou thuis. Maar dus, je krijgt dingen mee. En deze hebben we collectief niet meegekregen, toch? Nee, ons dus nu alsnog een mooi monumentje. Nee, Mark van Meel zit ook te schudden. Kijk me ook een beetje vragend aan van die ramp, ik weet het niet. We gaan naar Suriname. Want een belangrijke dag natuurlijk. Daar, om 1:00 Nederlandse tijd, moet Desi Boutersen zich melden bij de gevangenis om zijn celstraf van 20 jaar uit te zitten. Maar ook in Nederland stijgt de spanning, want de grote vraag is, komt hij of komt hij niet? Die zogenaamde cel. Zomaar. Want Boutersen komt er nooit hierin. Boutersen wordt vandaag verwacht bij de gevangenis in Santo Boma, op zo'n 20 kilometer van Paramaribo. Maar de afgelopen tijd was niet helemaal zeker waar Desi Boutersen was. Komt hij niet, dan zal de Surinaamse politie waarschijnlijk de opdracht krijgen om hem te gaan ophalen. Hij moet gaan. Hij moet opgesloten worden. Het gaat vrij moeilijk zijn, man. Ja, Elif, is het man. Is het journalistiek gezien een beetje prettig dat nog onzeker is? Of Boutersen zich gaat melden? Ik bedoel, de spanning bouwt zich op. Je voelt een soort van, waar gaat dit naartoe? Ja, het is een beetje een nare vraagstelling, hoe je hem zegt. Ja. Maar ik denk dat het journalistiek wel prettig is, omdat je er wel echt urgentie aan kan geven op die manier. Ja, maar de vraag is dan inderdaad, moet je als media op deze manier, de komt-ie of komt-ie niet vraag, zo expliciet maken? Nee, want het is wel een relevante vraag, denk ik. En je gebruikt die vraag natuurlijk als aankeiler om het verder de hele zaak uit te lichten. Dus het gaat nogal ergens over, hè? Ja, ook zeker. Stabiliteit in het land. Ja. Stabiliteit in het land zit een grote historische component aan. Dus ik denk dat je prima die vraag is heel simpel, komt hij of komt hij niet? Mm-hmm. En vanuit daar kan je toewerken naar een heel groot, breder verhaal. Dus ik denk dat het journalistiek inderdaad prettig is. En ook misschien wel vanuit educatief oogpunt ook wel goed om het zo neer te zetten. Ja. Mark van Meel, wat denk jij van die vraag die de hele tijd wordt opgeworpen? Komt hij of komt hij niet? Nou, ik vind dit antwoord wel heel mooi. Ik had er zelf niet zo over nagedacht. Maar als je dat kunt gebruiken om nog een keer extra mensen wat dieper te laten nadenken over deze zaak, is dat natuurlijk uitstekend. Ja, op zichzelf is het, voelt het ook wel een beetje als een thriller. Ja. Maar ja. Nou ja, de sensatie ligt op de loer ook een beetje, toch? Dat wel, maar als dat de goede zaakdienst, zoals jij net, ze die er net werden uitgelegd, dan vind ik dat wel oké. Dan dient het iets. Ja, precies. Ja. René, jullie hebben vandaag in de krant een vooruitblik, hè, over wat hem te wachten staat in de gevangenis. Maar de grote vraag is dus inderdaad, gaat hij zich überhaupt melden? Ja. Is dat inderdaad de manier waarop je dit belangrijke moment moet aanvliegen? Nou, je wil het heel graag nog markeren, omdat het is ondertussen meer dan 40 jaar geleden dat de decembermoorden plaatsvonden. Er zijn 15 mensen bij om het leven gekomen. En wat je wil voorkomen is dat iemand ermee wegkomt. Of dat we de urgentie verliezen en dat er niemand bestraft zou worden. Nu is Boutersen veroordeeld. Ja, nou wil je natuurlijk ook dat het geëffectueerd wordt. En het feit, net wat Elif net zegt, van dat het nog spannend is of je komt, dat helpt wel om die urgentie eraan te geven. Tegelijkertijd moet je waken voor die sensatie. Ja. Maar wil je ook wel graag uitleggen, want iedereen vraagt zich af, ten eerste inderdaad of die komt, maar ook als die komt, van hoe ziet het er dan uit? Hoe gaat dat in zo'n gevangenis in Suriname? Dus als je daar een inkijkje in geeft, dat vonden we op dit moment. Nou, dan kan je en het moment markeren en ook een vraag beantwoorden die je lezers wel degelijk bezighoudt. Ja, heeft het AD ook een live blog hiervoor? Of niet? Nee, geen live. Maar goed, we zijn natuurlijk... Als we het hebben over spanning opbouwen. we hebben er geen live blog over, maar we zijn natuurlijk wel alert. Het is volgens mij 9:00 Surinaamse tijd, 1:00 Nederlandse tijd. Dus net als ik denk ook wel iets verder in de wereld. We gewoon afwachten en nadrukkelijk meekijken. Jullie hebben wel een correspondent daar ook, of niet? We hebben een verslaggever die veel in Suriname is geweest en die daar zijn contacten heeft. Die vandaag zeker zou raadplegen. Ja. En wat is de insteek van het bredere en misschien wel achtergrondverhaal bij dit moment? Wat gaat naderen? Nou ja, kijk, het verhaal van vandaag ging vooral over hoe die gevangenis daaruit ziet en over of er nou nog speciale maatregelen voor Boutersen zijn genomen of niet. Dat weten we overigens niet precies. Maar je kan wel een beeld schetsen over hoe het er aan toe gaat in een Surinaamse gevangenis. Bijvoorbeeld met mensen die daarin vast hebben gezeten. Ja, ja. Ja. En hoe is die toestand? Want hij zal in ieder geval een uitzonderingspositie krijgen. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. We laten in dat verhaal iemand aan het woord die inderdaad in Suriname vast heeft gezeten. Nou, die in ieder geval wel een beeld schetst dat het in een Surinaamse gevangenis toch iets anders is dan een Nederlandse gevangenis. Ja. Al is het maar omdat de cellen verouderd zijn en de staat van die gevangenis minder comfortabel is dan hier in Nederland. Ja, waar Boutersen weer in een iets andere situatie wellicht terecht zal komen. Ja, ik las bijvoorbeeld iets over dat er op twee momenten op de dag stromend water was. Ik denk dat dat in de gemiddelde Nederlandse gevangenis wel anders is. Ja, dat denk ik ook. Ja. Iets heel anders. De plannen om de kinderhartchirurgie te centraliseren in Rotterdam en Groningen gaan voorlopig dus niet door. De rechtbank zette gisteren een streep door het plan van minister Kuipers. Renny, als journalist denk je dan natuurlijk, we gaan een reactie halen bij Ernst Kuipers. Maar ja, die stapte een dag eerder op. En dus is zijn opvolger demissionair minister Helder, Connie Helder, nu politiek gezien verantwoordelijk. Dat is, zal ik het mild uitdrukken, voor journalisten onbevredigend. Denk ik, hè? Ja, kijk, formeel gezien is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Want het is niet zo dat Ernst Kuipers persoonlijk verantwoordelijk is voor dit besluit. Maar als minister was hij dat wel. En omdat het nou juist een vakminister was, iemand die uit het vak zelf voortkwam, had ik altijd het idee op momenten dat hij dit besluit verdedigde, dat hij daar ook zelf wel nadrukkelijk achter stond en dat het heel erg dat hij erg gemotiveerd was om het uit te leggen. Dat was een belangrijk punt voor hem. Als het dan een rechtelijke uitspraak komt, dan wil je eigenlijk ook wel graag zijn reactie daarop horen. Maar dat blijft nu uit. Die blijft nu uit, omdat er een ander inmiddels verantwoordelijk is. Inderdaad, Connie Helder, die ik denk daar inhoudelijk prima op kan reageren. Maar het blijft gewoon wat meer op de vlakte. En ik heb het nog even nagevraagd bij onze parlementaire collega's. Die ook zeiden, het is natuurlijk op het moment is het kabinet demissionair. Er zijn geen debatten, dus je kan ook niet even in de wandelgangen kijken van, kan ik nog iemand aanspreken? Hebben jullie wel een poging gedaan om Ernst Kuipers te bereiken voor een reactie of niet? Ja, nee, want ook normaal gesproken gaat dit soort dingen eigenlijk altijd via de woordvoering. In die zin worden die ministers zelf ook wel afgeschermd. En wat ik zeg, als het politieke bedrijf volop gaande is, dan kan je natuurlijk nog wel iemand aanspreken. Maar dat ging nu niet. Plus dat demissionair minister Kuipers de dag daarvoor ook per direct zijn ontslag had in. Dus het was niet zo van, ik vertrek volgende week. Of wat we bijvoorbeeld bij Kaag zagen. Die dan deze week daadwerkelijk stopte. Maar de aankondiging was eerder. Bij hem was het per direct. Dus daarmee is hij ook voor journalisten op dat moment uit beeld. Ja, precies. Letterlijk en figuurlijk. Elif, hoe zou jij hiermee om zijn gegaan? Je wil een reactie. Ik vind ook dat hier moet ook een reactie op komen, vind ik. Dus ik vind dat als je een woordvoerder zou benaderen, dat je niet je moet laten afschepen met het is nu te druk en hij is er niet. En weet ik Connie Helder heeft wel gereageerd. Hè, ja, precies. Maar het is het grappige aan dit specifieke plan is dat dit ook echt uit zijn persoonlijke koker is gekomen. Dat van die kinderhart chirurgiecentra. Dus ik vind dat daarbij eigenlijk nog wel een soort extra gewicht is van hij zelf zou erop moeten reageren. Hoe je daarmee omgaat. Je hebt natuurlijk, hij is gewoon echt per direct weg. Dus het is moeilijk om hem te bereiken. Ik zou wel een poging doen als je een lijn naar hem toe hebt, zijn nummer of zo. Ja. Maar de kans dat je iets krijgt is natuurlijk bijna nul. Ja. Daar gaat hij toch niet meer over? Je kunt toch niet aan iemand die weg is vragen, reageer nog even? Goed, dat is staatsrechtelijk zo. Je kan natuurlijk wel vragen of hij persoonlijk hier teleurgesteld in is. Hij zat hier echt met een heel sterk idee maar in. Maar wel als in minister. Dit plan. Als minister, maar inderdaad, het is wel een vakminister die hier vanuit zijn eigen expertise dit en daar ook van wat ik toen heb gehoord, ik heb hem zelf er ook over geïnterviewd ooit, over dit onderwerp, dat hij hier hele, vanuit zijn perspectief en ook als je als leek er naar luistert, goede redenen voor had. Dus ik zou zeggen van, prima. Maar hij is er toch niet mee begonnen? Dit speelt toch al jaren? Ja, maar hij had hier wel een heel sterk idee bij. Ja. Het speelt inderdaad al jaren, maar goed, de centra kwamen er zelf niet uit. En toen was er een minister die het lef had om een besluit te nemen waar hij zich niet populair mee maakte, maar waarvan hij inderdaad ook persoonlijk volgens mij de overtuiging had dat het nodig was. Ja. En dan ben je wel nieuwsgierig op het moment dat dan weer van tafel gaat over hoe hij daar op terugkijkt. Ja. Mark van Meel, ook groot nieuws natuurlijk gisteren, toch, bij jullie? Zeker, UMC Utrecht. Ik werk in het UMC Utrecht. Ik heb daar zelf geen persoonlijke verbinding met het kinderhart. chirurgie. Maar wat je hoort, ik heb ook even teruggelezen, dat mensen zijn natuurlijk blij, ook blij voor de patiënt. Ook de combinatie met kinderkankerzorg was altijd een grote zorg, of dat allemaal goed bleef. Ja, mensen zijn daar opgelucht. Maar en ja, het is, ik heb ook even in de gerechtelijke uitspraak zo'n beetje gescand. Daar is toch wel een duidelijke uitspraak dat er bij het ministerie dat toch niet goed genoeg onderbouwd was. Dus dan kun je zeggen over Kuipers van hij had een missie en hij vond het in een goed plan. Maar onderbouwen de rechter goed. Heeft blijkbaar toch besloten dat het niet stand houdt. Ja. Nou staat over 2 weken op de agenda van de Tweede Kamer de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. En Raoul Dupré schreef in de Volkskrant: die begroting zal moeten worden verdedigd door iemand die dat waarschijnlijk nu nog niet eens weet. Namelijk mevrouw Helder, die kersvers dus deze functie heeft opgepikt. Renny, en toch hoeft dat volgens jou niet per se te betekenen dat dat iemand is die niet van de hoed en de rand weet. Want dat is best nog even een uitdaging. Werk je maar eens even in zo'n korte tijd. Nou, Raoul Dupré waarschuwt daarvoor en ik herken me wel in die waarschuwing. Maar tegelijkertijd, wij weten nu ook nog niet wie die begroting gaat verdedigen. En dat is wel een grote begroting hè, van Volksgezondheid. Nou, en dus zeer complexe materie. Ja, dus dat daar iemand met verstand van zaken dat moet verdedigen, ben ik zeer met hem eens. Alleen, ik kan nu niet zeggen van dat gaat niet gebeuren, want ik weet niet wie het gaat doen. Ja. En kijk, Connie Helder was weliswaar niet de minister, maar zit wel op dat ministerie. Ja, dus dat het kan natuurlijk heel goed zijn dat zij prima is ingevoerd en die verdediging van die begroting uitstekend gaat doen. Dat zullen we zien. Ja. Elif Isitman, hoe kijk jij daarnaar? Is maar even rustig afwachten. Ja, dat sowieso. En het is natuurlijk wel zo, de ambtenaren zitten er nog. Dus het is altijd, dat wordt ook altijd gezegd als minister opstapt, van het is niet het einde van de wereld, want de ambtenaren, het hele apparaat blijft doordraaien. En dat is in dit geval ook zo. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Maar ik denk dat het wel goed komt. Op kousenvoetjes zeg ik altijd op vrijdag is Frank van Pamelen binnengekomen. Kousenvoetjes. Ja. Goedemorgen Frank, Carl met de taal. Johan. Ja, goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Ja, we gaan naar de taal. De gesprekken tussen de PVV, VVD, NSC en BBB op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum zijn, zoals dat heet, in goede sfeer afgerond. Ja, mooi nieuws gisteren vanuit Hilversum, vanaf landgoed de Zwaluwenberg. De formatiegesprekken zijn, zoals dat heet, in goede sfeer afgerond. En het is altijd met zinnetjes waarin gezegd wordt, zoals dat heet. Meteen daarna volgt er altijd een lel van een leeg cliché of een ingesleten uitdrukking. Het was, zoals dat heet, een rustige jaarwisseling. En je hoort de aanhalingstekens eigenlijk, hè. Daisy Boutersen kwam, zoals dat heet, om hem moverende redenen niet opdagen. Of deze. En laten lachen we samen, zoals dat heet. Ja, zoals dat heet. Hans de Boy Annabel, een van de bekendste zoals dat heten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Hier gebruikt als eufemisme. Maar gisteren ging het toch vooral om het nietszeggende cliché. De gesprekken zijn, zoals dat heet, in goede sfeer afgerond. Wat natuurlijk helemaal niets zegt over de gesprekken zelf. Want waar hebben ze het over gehad? Waren er nog knelpunten? Heeft Geert Wilders nog meer verkiezingskeutels ingetrokken? Hoe smaakte de krentenweggen van Pieter Omtzigt? Waar ging het over? Maar niks daarvan. In het NOS-journaal gisteren zagen we alleen wegrijdende auto's. Is het een goed of een slecht teken dat niemand wat zegt? Ja, is dat een goed of een slecht teken? Wil het zeggen, we nemen er uitgebreide tijd voor, of ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan, om het maar bij Hans de Boy te houden. Niemand zei wat, en het enige wat je dan als journalist kunt doen is vragen of dat goed of slecht is, dat niemand wat zegt. Het is een beetje vergelijkbaar met dichte deur televisie. Dat je de hele dag en de hele nacht op blijft, je camera gericht op zo'n dichte deur, tegen beter weten in, want ze gaan toch niks zeggen. En dat ze dan eindelijk naar buiten komen en dat ze dan inderdaad niks zeggen. Of hooguit zoiets als dat het in goede sfeer is afgerond, zoals dat heet. Radiostilte vond ik ook wel mooi. Zo noemde het AD het vanmorgen. En dat vind ik wel een mooie term, radiostilte. Is het bekend waar die term vandaan komt? Oorspronkelijk is dat oorlogsjargon. Hè? Als er een stiekem geplande krijgsmanoeuvre plaatsvindt, dan vermeet men radiosignalen, want die konden de boel verraden. Zo is dat begonnen. En in maart 75, dus bijna 50 jaar geleden, werd het voor het eerst gesignaleerd in de oorlogsloze wereld. Het was een VPRO-radioprogramma, Nova Zembla, liet om 16:45 smiddags ineens een doodse stilte vallen. En toen belden allerlei geschrokken luisteraars naar Hilversum en die vroegen zich af, wat heeft dat te betekenen, die radiostilte? Dat was paniek, maar dat was nog steeds in de letterlijke betekenis. 75 en pas sinds 92 is het in de woordenboeken opgenomen in de figuurlijke betekenis. Absoluut stilzwijgen jegens pers en andere media. Zo werd dat toen omschreven en zo interpreteren we het nu nog steeds. Ja, al zou je het feit dat een publieke omroep zich terugtrekt van de sociale media tegenwoordig ook een vorm van radiostilte kunnen noemen. Een soort radiostil protest dat naast de nodige bijval toch ook wel een hoop kritiek heeft gekregen afgelopen week. Want je zou je kunnen afvragen... Is het een goed of een slecht teken dat niemand wat zegt? Je zou je stem kunnen verheffen, jezelf kunnen verheffen, je zou kunnen denken... Toen stond ik op, ik moest niet denken, maar doe. Ja, maar goed, het laten liggen van die socials is natuurlijk ook een vorm van opstand, zou je kunnen zeggen. Hè? Misschien is deze vorm van radiostilte wel een heel krachtige. We wachten af. Maar goed, de Zwaluwberg in Hilversum, de gesprekken daar... zijn, zoals dat heet, in goede sfeer afgerond. Ja, dat zeiden ze. Maar die zin werd meteen gevolgd door... Aanstaande dinsdag praten ze door... Ja, waarmee duidelijk was dat de gesprekken dus nog lang niet zijn afgerond. Ze gaan nog even door. En dat is logisch, want we hebben het aan de temperaturen gezien afgelopen week en ook komende de week, Carl-Johan. 1 Zwaluwberg maakt nog geen zomer, zoals dat heet. Dankjewel, Frank. Dankjewel, Elif Izitman. Dankjewel, Renny Rijpma. NPO Radio 1. De hoofden van het nieuws met Marnix Ampersen. Door de Britse en Amerikaanse aanval op de Houthis in Jemen is de olieprijs met ruim 2% gestegen. De afgelopen maanden daalde de prijs juist doordat de vraag afnam. De Britse staatssecretaris van Defensie noemt de aanvallen een daad van zelfverdediging. Het demissionaire kabinet komt met een miljardenlening voor netbeheerder Tennet, bevestigen Haagse bronnen na een bericht in NRC. Het geld voor Tennet is bedoeld voor investeringen om verstopping van het stroomnet tegen te gaan. In Den Haag is de tweede dag begonnen van de genocidezaak die Zuid-Afrika bij het internationaal gerechtshof heeft aangespannen tegen Israël. Vandaag komt Israël aan het woord. Bij het Vredespaleis staan opnieuw demonstranten. Tientallen kikkers en salamanders zijn de afgelopen dagen verdronken in de duinen bij IJmuiden. Dat komt waarschijnlijk doordat daar vorige week water is weggepompt om strandhuisjes te beschermen tegen het hoge water. Het water zou zijn beland op plekken waar de kikkers en salamanders hun winterslaap deden. Dankjewel, maar niks anders. Bianca Damink met het verkeer. Goedemorgen. Er staat 1 file, maar die levert bijna geen vertraging op. Heel weinig, althans. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Voor de afrit Avenhoorn heb je nu nog 5 minuten vertraging. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Er staat file vanaf Wognum. De rechterrijstrook is dicht. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. In de middeleeuwen hadden geleerden de gewoonte om van alles te krabbelen in de kantlijn van de teksten die ze lazen. En dat waren intellectuele aantekeningen, maar ook liedjes of notities over, gewoon over hoe ze zich voelden. En dat is dus een geweldige bron natuurlijk, uit eerste hand over de middeleeuwse mens. En die bron die is bestudeerd door Mariken Teeuwe, bijzonder hoogleraar schriftcultuur in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja, je kunt, als het ware kijk je dan mee eigenlijk over de schouder van de middeleeuwse lezer, hè? Ja, het is fantastisch. Als je zo'n boek opent, dan spat de materialiteit van het objectje tegemoet. Dus je ziet gewoon die felle perkament en de scheuren erin. En ja. Hoe er door de individuen ingeschreven werd. Ja. En ja, juist ook die lagen van inderdaad lezers en geleerden die boeken gebruikten, die zijn waanzinnig interessant. Ik heb ooit geleerd dat je kunt zien of een boek een leuk boek is als er koekkruimels tussen de bladzijden zitten. Ah ja, ja, dat. Nou, daar is inderdaad ook voor middeleeuwse boeken onderzoek naar wat er dan in die boeken is achtergebleven aan sporen en pollen. En daar kunnen we dan weer informatie uithalen over de natuur in de middeleeuwen of in de latere eeuwen. En ja, je hebt zelfs ook boeken die bijvoorbeeld gebruikt zijn door een chirurgijn, waar dan donkerbruine vlekken op zitten. Oh ja. En dan heb je het vermoeden van dat zou best eens bloed kunnen zijn. Dus dat is een interessante combinatie van disciplines om dat soort sporen dan ook weer te gaan onderzoeken. We gaan zo meteen duiken in de wereld van de middeleeuwse kantlijn. Mijn spraakmaker van vanochtend, Mark van Meel, is universitair hoofddocent biomedische genetica met als specialisatie DNA. Jij doet nu onderzoek naar commerciële DNA-banken, die met allerlei tests beloven van alles over je gezondheid te kunnen zeggen en vooral naar waarom mensen zo'n test willen doen. Gaan we zo meteen bespreken. Nu gaan we eerst aan de drank. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, want Marielle Beers is de uitzendkracht van dienst vandaag en we hebben haar op pad gestuurd om een prangende vraag te beantwoorden. En dat blijkt gewoon hier te kunnen, vlakbij het Mediapark, Marielle, want waar ben je? Nou, ik ben inderdaad op loopafstand van de studio. Daar bevindt zich een groot complex, dat is het IFF. En dat is een van de grootste flavorhouses van de wereld. En dat betekent dat ze hier heel veel doen met smaken. Dat heeft alles te maken met de vraag van onze smaakmaker van vandaag. Ik zeg al smaakmaker, dat is echt, sorry, dit is echt een foutje. Het moet spraakmaker zijn natuurlijk. Dat is iemand, Mark van Mil, die denk ik vaker in een laboratorium komt. Nou, ik sta er dus nu ook in een laboratorium. Ik zie flesjes, ik zie labeltjes, ik zie van die, ik weet niet eens hoe die dingen noemt. Daar zit dan van dat water in wat gedistilleerd is, waar je dan in kan knijpen en dan spuit je dat eruit. Maar wat doe ik hier in dit laboratorium waar ze alles van smaakjes weten, Mark van Mil? Nou, bij onze oudejaarsavond hadden wij een alcoholvrije gin tonic. En die smaakte eigenlijk verrassend goed, vond ik. Maar ik realiseer me dat gin 40% alcohol bevat, normaal gesproken. Nou, als je dat er gewoon uit zou halen, ja, dan gaat toch alles smaken en alles gaat toch weg. Hoe maak je nou een alcoholvrije gin tonic of rum of dat soort sterke drank? Kijk, bij bier snap ik het nog, maar bij dit soort sterke drank, daar snap ik helemaal niks van. Ja, en dat het ook nog een beetje te drinken is. Ja, precies. Ja. Dat dan ook nog smaakt naar gin tonic. Ja. Ja, want dat is natuurlijk het belangrijkste, hè? Het moet wel ook lekker zijn. Nou heb ik de fantastische taak vandaag om aan de drank te gaan voor 11:00 ochtends. Maar alcoholvrij dus. En dat doe ik samen met Mark Bouwmeester. Hij is senior flavorist. En dat is zoiets ook als smaakmaker dus. En dat doet hij al bijna 30 jaar. Houdt hij zich bezig met smaken en hoe dat kan. En hoe je die alcoholsmaak... laten we beginnen bij die vraag. Want überhaupt, heeft alcohol een smaak? Ja, zeker heeft alcohol een smaak. Het is echt een sensatie. Alcohol is een sensatie. Het geeft warmte, het geeft branderigheid, het geeft volheid, het geeft zoetheid. En dat maakt het ook zo complex om van een niet-alcoholische drank... van een alcoholische drank naar een niet-alcoholische drank te gaan. Ja, want als we het dan even hebben over bijvoorbeeld de gin... waar begin je dan als je een alcoholvrije gin gaat maken? Nou, dat is een goede vraag. Je moet eigenlijk één stapje eerder gaan nog. Van wat is de verwachting van de klant en wat is de verwachting van onze klanten? Daarmee bedoel ik natuurlijk onze drankenproducenten. Maar ook wat is de verwachting van de eindklanten? Wat verwachten ze van een drankje? Nou, daarmee werken we heel erg nauw samen met de drankenproducenten, met onze sensorische afdeling en onze R&D. Nou, om te gaan kijken hoe wij een drankje gaan analyseren, doen we op de volgende manier. Wij geven een drank aan onze R&D. En die hebben verschillende analysemethodes. En dat is trouwens research and development, hè? Dat is inderdaad de research development afdeling bij ons. Daar vallen wij ook onder. Maar één gedeelte daarvan, daar kunnen wij alle dranken mee analyseren. En wat wij doen, door verschillende analysemethoden kunnen wij zien wat voor smaakstoffen er in een drank zitten. Dit helpt ons ongeveer voor 70% in de juiste richting te komen. Als je gaat kijken ongeveer naar een rum of naar een gin... van nature zitten daar ongeveer meer dan 250 smaakstoffen in. Dat is heel veel inderdaad. Ja. Dat is ook heel erg complex. Dus vandaar dat die producten ook erg complex zijn. En de volgende 30%, ja, dat is toch iets wat de flavorist moet doen... om het te complementeren naar de smaak en naar de wensen van de eindconsumers. Want dat is het natuurlijk. Je wil wel dat het minstens even lekker smaakt. Inderdaad. Dus om die laatste 30% te complementeren... maken wij gebruik bijvoorbeeld van specerijen of olieën van kruiden... of we maken gebruik van extracten. Bijvoorbeeld voor een rum maken we gebruik van een vanille-extract... of een eikenhout-extract. Nou heb ik zelf ook iemand in huis die drinkt geen alcohol meer. En die heeft echt een jaar lang ongeveer elke week... met een andere fles alcoholvrije wijn is hij binnengekomen... en zegt, nou, dit is echt een goeie. En ik... Iedere keer denk ik toch, het is blijf druivensap. Ja, nou, we zijn nu de laatste jaren een stuk verder gekomen. We kunnen veel meer. We hebben veel meer kennis over de hele markt. En wat we vooral weten is ook, wat wil de endconsumer? Dus wat wil de eindconsument en wat is hun verwachtingspatroon? Dus het wordt eigenlijk ook steeds beter? Het wordt steeds beter. We kunnen het steeds complexer maken, inderdaad, ja. Nou, daar komt dan de uitdaging. Want voor mij op tafel staat in ieder geval een glas rum. Die ga ik nu even ruiken. Oh, het ruikt echt naar rum. Maar het is wel heel vroeg om nu al aan de rum te gaan. Of het nou wel of niet met alcohol is. Dus we doen er eventjes een beetje cola bij. Ja, dat komt erbij. Oké, nou, ik ben ook eigenlijk heel benieuwd... Nou, daar komt die mensen. Een slokje. Nou, Voldoet het aan de verwachtingen? Ja, ik moet nu eigenlijk iets gaan zeggen van het boeket. En het ik proef iets van eikenhout en iets van tropisch suikerriet. En, maar ja, ja, hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig geweest? Nou, met dit soort projecten werken wij gewoon ongeveer een half jaar aan. En dan samen met de klant, dus samen de drankenproducenten, tot het optimale product. En komt er nou, want ik heb nu zelf, ik ben ook niet een heel erg ervaren cocktaildrinker, dus ik kan ook niet helemaal de vergelijking trekken van of het nou helemaal hetzelfde is. Maar komt er een moment dat je zeg maar helemaal het verschil niet meer proeft? Je zult altijd de alcohol moeten vervangen. Dus de sensatie van alcohol is altijd net iets anders. Maar over het algemeen kunnen we het globale profiel kunnen we goed nabootsen. Oké, dus dat is goed nieuws voor iedereen. En ook zeker voor die mensen die aan Dry January doen. Ik zou zeggen, meneer Van Meel, proost. Dankjewel, proost. Mark, ben je zelf eigenlijk een nuttiger van alcoholvrije drank? Of denk je van, doe mij dan maar een colaatje? Nee, ik drink steeds meer alcoholvrij. Vooral alcoholvrij bieren, die vind ik tegenwoordig heel erg lekker. Ja, en alcohol is ook gewoon vergif. Dus het is echt niet gezond. En ik werk in een ziekenhuis, dan wil je ook nog wel eens iets bewuster met dat soort dingen omgaan. Dus bijvoorbeeld de vraag, moet je eigenlijk nog wel een borrel geven als je in een ziekenhuis... Nou, ik vind eigenlijk de trend om steeds meer alcoholvrij aan te bieden een hele goede beweging. Maar wil niet zeggen dat ik nooit meer een biertje of een wijntje met alcohol drink. Nee, precies. Want dat is wel fascinerend wat je zegt. Want mensen in de zorg, dat vond ik altijd zo interessant, die roken juist als gekken vaak. Terwijl ze weten, hè, ze zien de gevolgen. Nee, jij niet, maar dat is dan zo'n fenomeen. Het feit dat het rookvrij is, lijkt me toch op zijn minst een... Kijk, ik ben een groot fan van het nummer van Editors, Smokers Outside the Hospital. The saddest thing I ever saw was Smokers Outside the Hospital. Ja, door dat klopt, beeld. Ja. Bij de ingang. Ja. Ja, ja. Ja, heel treurig. Nieuws via de NOS nu. Ja, het grote nieuws van deze ochtend natuurlijk. De grootschalige aanval van de Amerikanen en Britten op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. En die aanval wordt gesteund door Nederland. Premier Rutte reageerde vanochtend op de actie en de steun. Dat vonden wij zo belangrijk, deze chirurgische operatie, om daarmee raketinstallaties en lanceerplatformen en ook radarsystemen uit te schakelen, omdat die aanvallen van die Houthi-rebellen echt een bedreiging is voor de scheepvaart. Zowel de koopvaardij als de marineschepen en ook voor de mensen die erop werken. Ja, die beschietingen gaan maar door, rederijen varen om, kost heel veel geld. Kijk, voor Nederland is de vrije doorvaart cruciaal. Wij zijn een zeevarend land, wij zijn een van de grootste handelsnaties van de wereld. Daar spelen we echt in de top league mee. Ik geloof een van de top 5 landen als het gaat om zeevaart en koopvaardij. En ook van oudsher, Hugo de Groot komt uit Nederland. De vrije zee, het is voor ons iets wezenlijks. Nee. Bent u niet bang, want natuurlijk Iran wordt er nu bij betrokken, die waarschuwt al. Bent u niet bang dat dan toch ook weer handelsconsequenties gaat hebben voor Nederland? Het gaat hier natuurlijk om een principiële kwestie. Namelijk dat je de vrije doorvaart niet mag blokkeren en niet gevaar mag opleveren voor de opvarenden van onze koopvaardij en de marineschepen. En natuurlijk doe je er alles aan met elkaar om te zorgen dat je uitlegt dat dit een actie is gericht heel precies op het vermogen van de Houthi-rebellen om die aanvallen te doen. En dat, daar zorgen we natuurlijk ook voor dat we dat heel goed uitleggen. Kijk, en er was al een soort actie om in het gebied zelf schepen te hebben varen weer die andere schepen kunnen beschermen. Maar het is natuurlijk beter om bij de bron aan te pakken. En we hebben natuurlijk gewaarschuwd met elkaar. 13 landen hebben gezegd, dit moet stoppen of we komen tot actie. Die actie is nu gekomen omdat het niet stopte. Wat is precies de Nederlandse rol hierin geweest? Ja, we hebben vanaf het begin politieke steun gegeven in een groep van 13 landen. Gisteren hebben we die politieke steun herhaald. Opnieuw met een hele grote groep landen. Waaronder de Denen en de Duitsers en de Koreanen en anderen. En daarnaast hebben we gezegd, als we die politieke steun geven, dan willen we ook, zij het in dit geval beperkt, 1 stafofficier. Maar dan vinden we het ook logisch dat we ook, zij het niet operationeel, maar toch ook echt ondersteunen. Wat doet zo'n stafofficier precies? Ja, die is daar aanwezig, dus die denkt mee en die ziet ook wat er gebeurt. Die zorgt er ook voor dat wij een goede informatiepositie hebben. En dat laat ook zien dat Nederland verder gaat dan alleen politieke steun. Premier Rutte, die dus uitlegt waarom Nederland de grootschalige aanval van de Amerikanen en Britten op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen steunde. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Wat ging er om in het hoofd van de middeleeuwse lezer? De aantekeningen van die lezer in de kantlijn van boeken uit die tijd geven ons daar een aardig inkijkje van. Marieke Theeuwen, bijzonder hoogleraar schriftcultuur in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Nogmaals welkom. U bent gespecialiseerd in boeken uit de periode 500 tot 1500. En daarbij heeft u in uw onderzoek dus niet alleen gelet op het handschrift zelf, maar ook op de teksten die in de kantlijn gekrabbeld en geschreven staan. Waar gebruikte men in die tijd eigenlijk die kantlijn voor? Nou, eigenlijk was de kantlijn ervoor om de tekst in het midden van het boek te beschermen. Zo'n boek is kwetsbaar, dus ja. Je hebt een beetje ruimte nodig, een buffer tussen de tekst en de aanval van buiten, het vocht en muizen en wat er allemaal nog meer aan handschriften mis kan gaan, om die tekst in het midden te beschermen. Ja, en dat was ook een soort boodschap van, als je dan wil kliederen in mijn boek, doe het dan aan de zijkant. Nou, dat niet zozeer. Eigenlijk al vanaf heel vroeg, al vanaf voor de middeleeuwen, worden die kantlijnen soms gebruikt om extra materiaal in kwijt te kunnen. Ja. Boeken waren arbeidsintensief om te maken. Hè. Alles is handgemaakt. Dus zelfs het papier of het spul waarop het geschreven is, dat is perkament in de vroege middeleeuwen. Ja. En dat zijn dierenhuiden die geprepareerd moeten worden. Dus eerst is het een kudde koeien die in de wei galoppeert en dan is het uiteindelijk een boek. Ja, precies. Ja. En er staat van alles, hè, in die kantlijnen. Van ik heb het koud en ik heb honger. Ja, inderdaad. Tot aan intellectuele boodschappen. Ja, dus je vindt aantekeningen die zich direct met de tekst in het midden bemoeien. Hè, die daar uitleg bij geven. Ja. Of zeggen van, nou, over dit onderwerp kun je ook iets lezen bij een andere auteur. Maar je vindt er ook opmerkingen die niets met de tekst te maken hebben. Zoals, ik heb het koud, of ik heb honger, of ik ben blij dat het eindelijk klaar is. Dat vind ik dan fascinerend ook. Want waarom doe je dat? Je zit te lezen, jij bent aan het lezen, je praat met niemand. Je wilt toch even kwijt. Ik heb het koud. Voor wie? Ja, je moet je voorstellen dat schrijven niet zomaar kon. Je had een bureau nodig en je had een gesneden pen nodig. Je had inkt nodig. Dus het was niet een daad die zomaar verricht kon worden. Daar had je echt een taak voor nodig dat je aan het schrijven was. Ja. En lezen en schrijven zijn met elkaar verbonden. Dus je vindt ook ad hoc aantekeningen in die boeken. Zoals een liedje dat door het hoofd van een lezer speelde. Grappig. Maar de meeste aantekeningen die je vindt, die zijn toch echt vanuit het schrijven gemaakt. Ja. En die bemoeien zich dus met de tekst. Ja. Mark van Meul, is dat iets wat jij ook wel eens doet? Aantekeningen maken in de kantlijn? Zo'n beetje krabbelen? Als wetenschapper? Nee, mijn handschrift is echt verschrikkelijk. Dat kan ik zelf nauwelijks lezen. Oh, ja. Ik probeer het zoveel mogelijk digitaal te doen tegenwoordig. Maar Ja, dat is ook wel jammer, toch? Dat heeft al zo'n charme, toch? Dat gekrabbel een beetje zo aan de zijde. Ja, bij iedereen zit met zijn laptop open tegenwoordig in elke vergadering aantekeningen te maken. Ja, dat is ook waar, ja. Om wat voor boeken gaat het eigenlijk, mevrouw Theeuwen? Dat zullen geen romans zijn geweest, denk ik, of wel? Nee, het zijn meestal geen verhalen, geen literatuur. Maar het is meestal zijn het teksten die te maken hebben met religie. Ja. Omdat die boeken voornamelijk in kloosters werden gemaakt en gebruikt. Dus dan zijn het bijvoorbeeld boeken die de gezangen bevatten of de gebeden bevatten van de mis. Maar het zijn ook boeken van wetenschap en kennis. Daar werd veel wetenschap overgedragen, Griekse en Latijnse wetenschap. Mm-hmm. Nou, dat ging dan over bijvoorbeeld grammatica of logica of wiskunde of astronomie. Ja. En dat werd allemaal ook bestudeerd in die middeleeuwse kloosters, omdat daar toch het basisbegrip achter zat van alles was in het teken van het christendom in die kloosters. Maar om de wereld en God te begrijpen, moest je ook de natuur begrijpen, de kosmos. En dat kon je dus allemaal bestuderen via die oude Griekse en Latijnse kennis. En dat werd ook uitgebouwd en vernieuwd in de middeleeuwen. Ja. Nou weet ik van historici, die kennen het moment de historische sensatie. Hè? Ja. Dus dat als ze iets aan het onderzoeken zijn, dan komt er een moment en dan maakt zich zo'n grote opwinding van zijn meester dat ze het wel uit willen schreeuwen. Wat is dat bij u geweest, bij het bestuderen van deze kanttekeningen? Ja, eigenlijk op het moment dat je zo'n boek voor je op het leeskussen hebt, dus je gaat naar zo'n bijzondere leeszaal, je vraagt het aan, het wordt uit de kluis gehaald en je krijgt het voor je op het leeskussen. Ja. Op dat moment spatten de persoonlijkheden van dat boek, van alles van het boek ervan af. En zodra je aan het bladeren gaat, heb je het gevoel dat je al die historische levens leert kennen. Dat je meekijkt over de schouder van de schrijver en van de lezer. Dan ben je echt ook, dan ben je er echt ook bij. Ja, ja, je zit dan zelf met je handen aan dat boek. Ja, ja. En is er dan één, of misschien een passage die u voor de geest hebt, als u dit vertelt? Waarvan u dacht, wauw. Ja, nou, er zijn er heel veel eigenlijk. Maar het leukste is natuurlijk als iemand zijn mening uit. Als je bijvoorbeeld een kritische opmerking leest. Van ja. Nou, dit staat hier wel, maar volgens mij is het niet waar. Of een uitroep zelfs van nou, dat is onzin wat hier staat. Dat zijn de leukste momenten, vind ik. Als je ziet dat daar een intellectueel leven achter zat, waar mensen met elkaar in debat gingen en op de vuist. En emotie ook inderdaad een rol speelt. Emotie een rol speelt, ja. En ook als je het dagelijks leven tegenkomt in die aantekeningen. Zo zijn er bijvoorbeeld in boeken ook boekvloeken opgenomen. Dan staat er van dit boek is van deze kloostergemeenschap. Ja. En als iemand dat boek schaadt of steelt, dan hij of zij vervloekt. Ja. En soms vind je die vloeken heel uitgebreid. Van nou, die moet dan in een pan gebraden worden. Oh, en, ja. Met een recept erbij ook nog even. Ja. Recepten zijn ook zo'n voorbeeld van dat het materiaal in de marge echt gaat spreken. Dan vind je kleine recepten. Een hele recept ook in. Ja, inderdaad. Ja. Oh. Over het maken van pigmenten of over recepten tegen haaruitval of allerlei ziektes. Maar gewoon zomaar en kwalen. In zo'n kloosterboek staat dat dan? Ja, dat vind je dan op een schutblad of op een plekje waar het nog even leeg was. Ja. Vind je dan ineens bijzondere dingen. Ja, nou is de uitdrukking, ik wil hier graag een kleine kanttekening bij maken. Hè? Ja. Ik probeer daarmee te zeggen, dit is een heel specifiek onderwerpje waar u onderzoek naar bent gaan doen, toch? Hoe bent u op dat idee gekomen eigenlijk? Ja, als je bezig gaat met middeleeuwse manuscripten zelf. Kijk, in de opleiding tot historicus, als je met de middeleeuwen bezig bent, dan ben je meestal bezig met de gedrukte edities van de teksten uit die middeleeuwen. Ja. Maar als je dan het object zelf gaat bekijken, dan ervaar je pas eigenlijk hoe weinig er in die editie staat van de bron zelf. Dat er nog veel meer materiaal te vinden is dat onderdrukt is in die gedrukte edities. Ja, ja, ja. En dat sprak mij enorm aan dat je daar mee aan de slag kunt. Ja, dat je daarbij kunt ook. Ja. Mark van Meel? Ik kom zelf natuurlijk een hele andere tak van de wetenschappen. Wat me hier zo aan fascineert, en dat is echt een oprechte vraag. Gaat er nou eerst een onderzoeksvraag aan vooraf als je hier aan begint? Of denk je, hier is van alles ontdekken, laat maar eens gebeuren? Want ik ben opgeleid met, je stelt eerst je onderzoeksvragen en dan ga je je methode bekijken. En dit is zo'n ander vakgebied, dat fascineert me. Het is beide. Mijn onderzoeksvraag was in het allereerste begin van, wauw, die middeleeuwse auteurs die houden zich bezig met tradities van wetenschap uit een hele andere wereld, hè, uit de Griekse wereld en uit de Arabische wereld en de Byzantijnse wereld. En hoe maken ze zich dat eigen en hoe vormen ze dat om tot hun eigen wetenschappelijke traditie? Dat was mijn beginvraag. En daarom ben ik als in eerste instantie in die kantlijn gedoken om daar nieuw materiaal te vinden. Ja. Zullen we eens een voorbeeld bijpakken ook, om even een beeld te krijgen? Ja, dat is goed. Op dit voorbeeld. En mensen kunnen meekijken via radio1.nl, want daar zullen we een afbeelding laten zien. We zien hier een opengeslagen boek met op de linkerpagina tekeningen van iets dat lijkt op planeten en het heelal. Die zie je daar dan zo heel mooi in die kantlijn. Was dat om te visualiseren wat ze lazen? Hoe moet ik dat duiden? Ja, dat was inderdaad om te visualiseren wat ze lazen. Ja. Dus je ziet hier in een boek dat in Leiden ligt op dit moment... een tekst over de sterrenkunde. En daarin wordt beschreven hoe de zon om de aarde heen draait... en hoe de planeten in het heelal zich bewegen. Ja. En daar bestonden verschillende kennistradities over... En in die marge wordt dan eigenlijk verbeeld met tekeningetjes... hoe die verschillende kennistradities elkaar tegenspreken. Ja. En bij welke bron ze horen. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel geavanceerd academisch debat... dat je daar in de 9e eeuw, meer dan 1000 jaar geleden, ziet gebeuren. Ja, en dat allemaal in die kantlijn. Nou hebben we tegenwoordig post-it briefjes om notities te maken... bij passages uit een boek. In het volgende voorbeeld, en dat is voorbeeld 3, zeg ik even voor de regie... zien we hoe ze dat in de middeleeuwen deden, hè? Die post-it briefjes. Omschrijf eens wat we zien. Even kijken, ik zie de afbeelding nog niet. Ah, daar. Ja, daar is hij. Ja, dit is in de middeleeuwen was het vrij gebruikelijk om tekens te gebruiken om te wijzen op interessante plekken of plekken die je moest onthouden in de tekst. En dat gebeurde onder andere door aanwijsvingertjes te gebruiken. Ja. Maar deze auteur hier op dit plaatje, die gebruikte niet alleen vingers, maar ook benen of neuzen of beesten. Om aandacht te trekken naar bepaalde passages. Had geen gele marker om erin te... Nee, precies. Precies. Ja. Nou hebben we het over de vroege middeleeuwen. Lezen en schrijven werd natuurlijk, we zeiden dat al een beetje... vooral beperkt tot intellectuelen, tot ook de geestelijkheid, denk ik. In ieder geval een bepaalde elite natuurlijk. Wat is de les die u heeft geleerd eigenlijk... na het bestuderen van al die kanttekeningen? Dat is een lastige vraag. Wat is de rode draad die je ziet... Dat er enorm, eigenlijk dat onze cliché over de duistere middeleeuwen... Ja. Waarin wetenschap onderdrukt werd door de kerk... Mm-hmm. dat een absoluut een cliché is wat we moeten verlaten. Daar was heel veel aan de hand in de vorm van intellectueel debat, mm-hmm. Lezen en schrijven, discussiëren, nadenken, filosoferen, reflecteren. En dat was absoluut niet kwestie van alleen maar tegen de kerk in. Hè, dat werd ook binnen de kerk door al die denkers en schrijvers gedaan. Ja. De middeleeuwse kantlijn, een wereld op zich, toch? Ja, zeker. Een wereld van debat ook. Ja. Hartelijk dank, Marieke Teeuwe, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En onderzoeker aan het Huygens Instituut, dat wou ik ook nog even. Dat zetten we dan even bij, voor de volledigheid. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van Mierbij. Het is 11:55. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig... en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl.

Dat is de mooie belofte van sommige aanbieders van DNA thuistesten. Daarnaast zou je kunnen laten onderzoeken of je verhoogde kans hebt om bijvoorbeeld Alzheimer of borstkanker of een beroerte te krijgen. Het aanbod van dat soort commerciële DNA-tests groeit, en daar maakt mijn spraakmaker Mark van Meel, docent biomedische wetenschappen bij de Universiteit van Utrecht, zich al langer zorgen over. Hè? Mark, samen met het Amsterdam UMC zijn jullie daarom nu een onderzoek begonnen. En wat hopen jullie daar eigenlijk mee te weten te komen? We willen vooral weten hoe mensen die zo'n test overwegen het beste geholpen zijn. Wat voor informatie ze nodig hebben en op welke manier ze tot een geïnformeerd besluit kunnen komen. Dus ik pleit niet om die testen te verbieden, maar ik vind dat mensen wel echt goed moeten weten waar ze aan beginnen. De voor's en tegens, de zin en onzin. En daarvoor proberen we ook echt een soort hulpmiddel, een tool te ontwikkelen. Dat zal waarschijnlijk iets online worden waarbij mensen kunnen denken, nou, als ik dat wil, dan ga ik in ieder geval eerst even daar kijken. Ja, precies. Ja. Want als we eerst even kijken naar de aanbieders van die commerciële tests, wat valt daarbij op? Nou, in de eerste plaats valt op dat ze aanbieders zijn, dus dat ze iets te verkopen hebben. En dat betekent dat ze de voordelen erg benadrukken en dat ook presenteren met zekerheden. Alsof daarin iets te vinden is waarbij je heel erg in je kracht gezet wordt en van alles daarmee gaat kunnen. Wat er heel weinig benadrukt wordt, is hoe onzeker die kennis vaak is en ook welke dingen je helemaal niet te weten komt. En dat is bijna niet te doen voor mensen om uit het puur op basis van de website een goed beeld te krijgen van wat koop ik hier eigenlijk? Ja, want wat beloven ze dan allemaal? Wat kun je allemaal laten onderzoeken? Ik noem net al een beetje een paar voorbeelden. Ja, het zijn inderdaad een beetje die twee aspecten. Je leefstijl veranderen zodat je minder kans loopt op heel veel voorkomende aandoeningen. De hart- en vaatziekte, kanker. Ja. En dan berekenen ze een risicoscore op basis van je DNA. Maar wat voor veel mensen helemaal niet duidelijk is dat het enige wat je daaruit krijgt is of je een beetje meer of een beetje minder risico loopt dan het gemiddelde. Maar je DNA speelt er maar een hele kleine rol in. Er zijn voor heel veel van die aandoeningen factoren die veel belangrijker zijn. Nou, een hele duidelijke is bijvoorbeeld longkanker. Nou, je kunt wel iemands kans op longkanker berekenen op basis van het DNA. Dat heb ik zelf ook laten doen bij zo'n test. Ja. Dan komt daaruit, gemiddeld is het 7% kans en jij hebt 8% kans. Maar die 8% kans is totale onzin. Ja. Want of ik rook wel en dan heb ik 20% kans, of ik rook niet en dan heb ik 2% kans. Ja. Dus dat DNA vertelt er heel weinig over. Nee, er wordt geen context eigenlijk bij geleverd. Over als je puur naar DNA kijkt voor dit soort veel voorkomende aandoeningen, is DNA maar een hele kleine factor. Precies, de andere is dat er een aantal ziektes zijn. Die zijn gelukkig vrij zeldzaam, maar die worden echt heel sterk bepaald door DNA als daar een specifieke fout in zit. Ja. En die kennen we als erfelijke ziektes. En de vraag is dan of zo'n test ook die erfelijke ziektes echt opspoort. Mm. Nou, het antwoord is, daar zijn die testen eigenlijk niet voor gemaakt. Mm. Maar soms lijkt het wel alsof ze getest worden. Maar dat weet je dus niet. Want zo'n test bestrijkt niet het hele lijf eigenlijk, als het ware. Ja, het hele DNA letterlijk is zo groot dat je dat met dit soort testen niet doet. Dus het is een soort hotspot-test. Die kijkt naar plekken waar veel voorkomende variatie zit. Maar deze erfelijke ziektes die worden juist vaak veroorzaakt door heel zeldzame mutaties die misschien wel bij 1 of 2 mensen voorkomen. Ja, die testen ze niet. Ja. En dan bij sommige bedrijven, want je DNA laten onderzoeken, zeg maar, en de resultaten daarvan gepresenteerd krijgen is 1. Maar er zit ook nog vaak een gezondheidsadvies bij, gekoppeld aan dat DNA, toch? Ja, dat is eigenlijk wat ze dan verkopen. Is inderdaad een soort leefstijladvies. Ja. Ik heb dat ook laten doen. Ja, wat dan opvalt is dat het gewoon een heel algemeen advies is. Wat je eigenlijk aan iedereen moet geven. Niet roken, niet drinken, niet te veel eten, niet te vet eten, niet te zout eten, niet te zoet eten. Dat moet je sowieso sporten. Doen. Ik heb nog geen enkel voorbeeld gezien waarop die DNA-test iets toevoegt aan dit soort adviezen. Dus prima als je het koopt, vind het hartstikke leuk voor je. Maar denk niet dat dit je wereld enorm gaat veranderen. Nee, en die illusie wordt wel een beetje gewekt eigenlijk. Er is één ding, en dat willen we ook in dit onderzoek goed in kaart brengen. Het zou natuurlijk kunnen dat iemand die €100 betaalt voor zo'n test en dat advies krijgt, zich dan er ineens wel aan gaat houden. Dat zegt, nu er staat dat ik mijn DNA mij vertelt dat ik moet stoppen met roken, dan ga ik dat ook doen. Ja, dan heeft het eigenlijk weer wel een of dat ook echt zo is, positieve, dat weten we niet. Nee. Want €100 kost zo'n test ongeveer? Nou, ze worden steeds goedkoper. En tegenwoordig kun je ze al voor 100 euro wel kopen. Ja, goed, dat zijn de aanbieders. Het onderzoek is nog gaande. Jullie zijn nog op zoek naar deelnemers. Want er zijn al wel wat reacties binnen. Hè? Wat blijkt daaruit eigenlijk? Hoe gaan mensen daarin? De eerste stap die we gezet hebben is eigenlijk mensen vragen... van zou je zo'n test doen en wat verwacht je daarvan? Gewoon burgers die helemaal nog nooit zo'n test gedaan hebben. Als eerste stap in het onderzoek. En de tweede, daar zal ik iets over zeggen. De tweede stap in het onderzoek is nu dat we nog op zoek zijn... ook naar gebruikers. Mensen die het gedaan hebben en daarmee een ervaring hebben opgedaan. Die kan heel positief of negatief zijn, maar dat willen we graag weten. Maar de eerste stap, gewoon is aan mensen vragen... nou, stel, hadden we een soort dummy website gemaakt... van nou, stel, dit is het aanbod of je krijgt hem gratis van ons. Mm-hmm. Wat verwacht je eigenlijk? Ja. En wat je dan ziet, is dat heel veel mensen... eigenlijk overspannen verwachtingen hebben. Dus ze verwachten veel meer ervan te weten te komen... dan wat het eigenlijk is. Mm-hmm. Dat ze het aantrekkelijk vinden op het moment dat ze het gevoel hebben... dat ze er echt meer controle door krijgen. Dus als ik inderdaad daardoor precies weet hoe ik gezonder kan leven... of als ik daar een ziekte mee kan voorkomen, dan wil ik hem wel. Ja. Zou je het typeren als over het algemeen redelijk naïef? Het is gewoon heel complex. Het is echt moeilijk. Dus ik snap heel goed dat mensen daar een gevoel bij hebben... van nou, als het me helpt, graag. Ja. Ik denk dat ik er zo ook zo in zou staan. Maar of het realistisch is dat het gaat helpen... is bijna niet in te schatten voor de meeste mensen... op basis van de websites die je ziet. Ja. Dus dat vind ik, dan is bijvoorbeeld... daarom ben ik, noem ik mezelf ook DNA-docent... Mm-hmm. om op allerlei manieren proberen uit te leggen van... En als je het zelf niet weet, gaat er iemand vragen. Ga even naar je huisarts. Als ik het even bot stel, hè, gaan mensen erin met de verwachting... dat ze gaan horen waaraan en wanneer ze doodgaan? Dat heb ik meegemaakt, ja. Dat ik dit gesprek voerde en mensen... ja, als ik mijn DNA laat testen, dan weet ik wanneer ik doodga. Ja. Dat is natuurlijk totale onzin. Maar het geeft wel aanleiding om erover te praten... dat je soms, als je pech hebt... is heel uitzonderlijk, maar echt heftige dingen te weten zou kunnen komen. Ja, daar moet je op voorbereiden, toch? Ja. Dat je heel heftig Dat kan. Nieuws. Die kans is heel klein, maar het kan. En dan is ook de vraag, wil je dat weten? Ja, of dat je iets niet te horen krijgt wat misschien wel speelt. Want dat we zeggen net, nog. Niet alles komt in beeld. Ja, door dus onterechte geruststelling, dat heb je ook nog. Ja, precies. Een van de mensen die zich bij jou melden, Mark, was Gert Otter. Die juist ook wel voordelen ziet van het laten testen van je DNA... Zelf heeft hij dit begin vorig jaar laten doen. En deze test bevestigde onder andere wat hij eigenlijk al wist. Namelijk dat hij drager is van een erfelijke lever-longziekte. Marielle Beers zocht hem op. Ik heb een rapport gekregen en daar staan de meest belangrijke verhoogde risico's op. Qua genetische afwijkingen. Dat ligt naast u op de bank. Kunnen we dat er even bij pakken? Ja, ik heb het hier bij me. Valt eigenlijk wel mee. Het... Maar ik heb er een bepaald deel uitgeprint. Ik heb alleen de hoge risicoziekten uitgeprint. In mijn geval dus COPD en andere zaken. Maar heb je de lichte risico's, die heb ik allemaal niet uitgeprint. Maar als je het hele rapport uit zou printen, zou het echt wel een dik papier zijn. Maar goed, ik heb dit laten maken en het belangrijkste wat eruit komt is alpha-1 antitrypsine. Dat is een lever-long aandoening en dat is een genetische erfelijke afwijking. Want het staat bovenaan, u heeft een significant verhoogd risico met een rode streep ervoor. Ja, dat klopt. U wist dus al dat u deze ziekte had, maar ik kan me voorstellen dat het ook best wel een beslissing is om te nemen. Want wie weet wat er nog meer uit komt rollen. Dat klopt. En natuurlijk ben ik me bewust geweest van het feit dat er ook andere zaken uit zouden komen. Maar goed, ik ben nu 67 jaar. In mijn geval maakt dat niet zo heel veel meer uit. Maar misschien zouden er ook wat dingen uit kunnen komen die voor mijn kinderen belangrijk kunnen zijn en mijn kleinkinderen. Om als er nog dingen uit zouden komen, dat je daar op een of andere manier een betere behandeling op kunt toepassen. U heeft kinderen? Ja. U heeft ook kleinkinderen? Ja, ik heb 3 kinderen en 7 kleinkinderen. En u heeft een genetisch overdraagbare ziekte? Klopt. Klopt. Belangrijk is daarom ook dat ik dit weet, dat ik deze ziekte heb... is dat met name mijn kleinkinderen, sowieso is roken niet goed... maar mijn kleinkinderen absoluut niet mogen roken. Omdat als je drager bent van deze ziekte en je rookt ook erbij... loop je een groter risico op een longziekte. Dus daarom is het ook voor hun belangrijk dat ik dit nu weet. Maar stel je voor, u had dit veel eerder geweten en u had nog geen kinderen gehad. Had dat u misschien een andere beslissing daarover kunnen geven? Dat is best wel een lastige vraag. In dit geval denk ik dat je er natuurlijk over na moet denken. Dat is logisch. Ik had me dan echt meer moeten verdiepen in dit ziektebeeld. En dat had inderdaad van invloed kunnen zijn. Want er zijn mensen die alpha-1 hebben, die ziekte... die al op hun 35e bijvoorbeeld nieuwe longen moeten hebben. Of een nieuwe lever. Dus het is ook onverklaarbaar eigenlijk de progressie van deze ziekte. Want ik heb deze ziekte. En het gekke is dat ik heb twee broers, die zijn allebei niet ziek. Maar die hebben dezelfde genafwijking. Dus het is heel onverklaarbaar. Dus welk risico neem je als je wel of niet na gaat denken over kinderen, om het wel of niet te doen, om dit ziektebeeld. Maar het is een ingewikkelde discussie. En voor mij nu achteraf zeker lastig. Omdat, ja, ik weet het nu pas. Maar met de kennis die ik nu heb, zou ik zeker 10 jaar geleden dit onderzoek wel gedaan hebben. Wat zegt u tegen mensen die hierover aan het nadenken zijn? Nou, ik zou eerst heel goed nadenken van over eventueel de gevolgen. Wat krijg je te zien, te lezen? Wat komt er uit zo'n rapport? Je moet het wel kunnen handelen. Dan zou ik zeggen, doe het. Want ja, je kunt er gewoon hele belangrijke informatie uit halen. En als er een bepaalde ziekte zit, kun je eerder acteren op die ziekte om het te kunnen behandelen. Gert Otter zegt dus, ja, uiteindelijk, hè, als je alles afweegt en als je het weet, kun je sneller wat doen aan je ziekte. Maar het zit er natuurlijk inderdaad alles afwegen. Hè. Wat krijg je allemaal op je af als je zo'n test doet en wat staat er wel en niet in? En daarvoor is dus, we zeiden dat aan het begin van het gesprek al, is er die keuzehulp dan straks? Ja, in dit verhaal zie je dat hij eigenlijk al wist dat hij die ziekte heeft omdat hij symptomen kreeg, en toen in het ziekenhuis zijn DNA bekeken is, en toen is die ziekte vastgesteld. Ja. En later heeft hij die commerciële test gedaan en daar werd dat in bevestigd. Maar hij is toendertijd dus heel goed begeleid in, ja, wat gaat dit precies betekenen? Het is een voorbeeld dat het goed gaat, zeg maar. Ja. Maar ik vraag me wel af, stel dat hij deze test nou had gedaan, eigenlijk gewoon omdat hij die bewijs van spreken cadeau had gekregen. Ja. Toen hij veel jonger was, voordat hij klachten kreeg, en zonder dat er aanleiding toe was, komt er ineens naar voren, jij hebt deze ziekte, ja, ben je daar dan klaar voor? En het allerinteressantste wat hij net zei is, stel dat zijn broers diezelfde test hadden gedaan, hadden ze dezelfde uitslag gekregen, want hun DNA is hetzelfde. Ja. Maar die twee broers die zijn niet ziek. Nee. Dus dan zie je ook dat dat wat er aangetoond wordt in het DNA, niet 100% garantie is een slecht woord, maar zeker betekent hoe je leven ook gaat verlopen. En daar heb je echt hulp bij nodig om dat uitgelegd te krijgen. Dus als er sprake is van erfelijke ziektes, waarbij je denkt, hey, mijn broer of mijn vader of mijn moeder, ja, dat moet via een ziekenhuis. En, en dat vind ik het zorgelijke van deze testen. Die leefstijladviezen is allemaal prima. Ja. Als mensen denken dat je dit soort hele ernstige aandoeningen net zo goed via zo'n thuistest kunt doen, dan maken ze een grote fout. Nee, dat klinkt toch als een pleidooi, stop ermee met die commerciële DNA-test. Ja, dat vind ik moeilijk. In dit aspect dan. Ik weet niet of we het kunnen en mogen verbieden, maar mijn rol is in ieder geval om de mensen toe te rusten van, zorg dat je genoeg bagage hebt voor je eraan begint. Ja, dat je weet wat je op je afkrijgt. Mark van Meel, DNA-docent, dankjewel. Nieuws via de NOS nu. Afgelopen jaar gingen meer bedrijven failliet dan een jaar eerder. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bijna 3300 bedrijven redden het niet. En dat is ruim de helft meer dan in 2022. Economie-redacteur Ruben Eg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bedrijven merken dat de economie is stilgevallen. Jazeker. Is dit die kleine krimp? Dat is hem. Vooral in de handel heb je dat gemerkt het afgelopen jaar. Die telde vorig jaar ook de meeste faillissementen met 682. Je hebt een aantal grote ketens zien omvallen. Big Bazaar, BCC, zul je wellicht nog herinneren. De bouw, ook daar loopt het natuurlijk niet zo goed. 479 faillissementen. Ja, en ook bij de zakelijke diensten, financiële dienstverlening, zie je de faillissementen oplopen, net als in de industrie. Ook opvallend is natuurlijk de horeca. Ook daar is langzaam een flinke toename te zien. 267 faillissementen. En dat waren er een jaar eerder, 2022, nog 134. Ja. 3271 faillissementen dus in 2023. Ik vind het altijd lastig om dat op waarde te schatten. Is dat veel eigenlijk? Nou, dat dus eigenlijk ook weer niet. Het zijn er, om een vergelijking te trekken, nog altijd minder dan in het laatste jaar voor de coronacrisis, 2019. Toen gingen er 3792 bedrijven nog failliet. In de coronatijd daalde het aantal faillissementen, omdat er heel veel overheidssteun was om bedrijven overeind te houden, winkels bijvoorbeeld, maar ook de horeca. Het aantal faillissementen is de afgelopen jaren naar een extreem laag niveau gezakt, maar sinds die coronasteun is stopgezet en ook de steun voor de hoge energieprijzen, ja, nu zie je langzaam het aantal probleemgevallen bij bedrijven langzaam oplopen. Ja. En hoe komt dat? dan? Nou ja, we zitten in een recessie dit jaar. Ja. De economie is stilgevallen. Dat komt vooral omdat centrale banken, bijvoorbeeld onze eigen Europese centrale bank, in heel snel tempo de rente heeft verhoogd. Naar een recordstand inmiddels. Dat is dan weer bedoeld om die economie wat af te koelen. Want de economie die was helemaal op hol geslagen. Je hebt de enorme prijsstijging gezien meer dan een jaar geleden. Nou, die inflatie moet onder controle gebracht worden. En dat begint nu langzaam een beetje vorm te krijgen. Goed nieuws is dat de recessie die we hebben, die is nog mild. Er is bijvoorbeeld nog een enorm groot personeelstekort. Dus iedereen heeft nog gewoon een baan. Of als je ontslagen wordt, kun je nog snel een nieuwe baan vinden. Consumenten geven daardoor nog wel het een en ander uit. Maar wel een stukje minder inmiddels. En daardoor zie je de faillissementen wat toenemen. Het is dan niet de grote golf waarvoor werd gevreesd. Ja, gelukkig maar, zou je zeggen. Ja, oké. Dank voor deze duiding bij de faillissementcijfers. Ruben Echt van de NOS. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Erik de Lange uit Scharsterbrug. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Even kijken, je werkt bij de werkt bij de marine als militair. Je hebt twee kinderen en dieren en daar zit heel veel tijd in. Ja, dat is, gaat een hele hoop tijd in zitten. Ja, is het leuk bij de marine werken? Nog steeds. Ja? Ja, zeker. Ja? Een avontuurlijk bestaan ook, lijkt me, of niet? Ja. Ja. En twee kinderen en dieren. En dan ook nog het nieuws volgen, of niet? Ook nog. Ja. Goed, 45 punten staan er op het bord. Neergezet door Sjaak Mechelink uit Amsterdam. We gaan eens kijken of we daar wat aan kunnen doen. We zullen het zien. Oké. We do have video coming in of a strike. Barak, north of Sana'a. De VS en Groot-Brittannië hebben vannacht doelen van de Houthi-rebellen in Jemen gebombardeerd. These strikes were specifically targeting radar sites, as well as storage and launch sites for ballistic missiles, cruise missiles and UAV's. Meer dan 100 raketten afgevuurd op 60 doelen. Biden zegt dus niet te aarzelen om verdere maatregelen te nemen om de vrije handel te beschermen. De demissionaire ministers Bruinslot van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie laten in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Nederland de operatie politiek steunt. Vraag 1, maar op welke manier steunt Nederland nog meer? Het leveren van een stafofficier. Ja, dat moet je natuurlijk weten, toch? Als defensiemens. De twee Nederlandse bewindslieden benadrukken dat de impact van deze operatie op de Nederlandse presentie en Nederlandse belangen in de regio is meegewogen. Vraag 2, in reactie op de aanvallen wil Rusland een spoedzitting van welk orgaan? De Veiligheidsraad. Zeker, de Veiligheidsraad. En Rusland wil dat dat vandaag nog gebeurt. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. Zo'n 100 mensen hebben zich gemeld bij een advocaat omdat ze zouden zijn opgelicht bij cryptobeleggingen. Slachtoffers maakten bedragen over aan een 23-jarige student die bekend stond als cryptogenie. Het totale geldbedrag loopt in de miljoenen. Is verdwenen en de man zelf ook. De 100 dupeerden kijken nu met de advocaat naar stappen. Ja, vraag 3. Zo'n 100 mensen zijn dus opgelicht door een 23-jarige cryptobelegger. Waar komt die vandaan? Hengelo. Hengelo, ja. De gedupeerde maakte grote bedragen over naar de man die dat namens hen dan weer investeerde in cryptovaluta. Vraag 4. Gezamenlijk zijn de gedupeerden voor miljoenen kwijtgeraakt. Wat was de minimale inleg bij dit zelfbenoemde cryptogenie? €5.000. €5.000, ja. Sommige beleggers kregen wel winst uitbetaald. En het lijkt erop dat de inleg van anderen dat was, die winst. Vraag 5. Weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Een wedstrijd die alle kanten op ging. Van heel goed waterpolo tot iets minder goed waterpolo, tot heel fysiek, tot hele mooie paasjes. Dat alles, denk ik. Hij is pittig, maar er zit wel wat context bij. Nee? Nou, je moet het even weten. Simone van der Kraats, de beste waterpoloster ter wereld. In de volgende vraag krijg je de kans om een extra puntje te scoren. Dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp, dat wel. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt... en de moeilijke vraag levert 2 punten op. Dus zeg het maar, wordt het makkelijk? Doe maar makkelijk. We doen makkelijk, oké, voor 1 punt dus. De Nederlandse waterpoloosters bereikten de finale op het EK. Wie versloegen zij gisteren? Italië. Italië, nou, die is maar mooi binnen. In vraag 7, en dat is de volgende vraag, krijg je hints, cryptische aanwijzingen, en die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. De vraag is dus, over wie gaat dit, die aanwijzingen die u nu hoort? Denk even na, goed, voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, dan kun je niet meer terug. Dus over wie gaat dit? Dat is de vraag. 4. Mijn toekomstplannen staan in principe vast. 3. Want het wordt tijd dat ik op een andere manier aan de bak ga. Daisy Boutersen. Oeh, daar kwam die. Voor 2 punten, al zie ik dat nog niet bepaald zitten. En voor 1 punt, vandaag moet ik mij melden bij de gevangenis in Suriname. Dan komen we inderdaad uit bij Daisy Boutersen. Dat levert jou op, en dat is wel even goed om te weten, een factor van 8. En betekent dat je 6 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, dat lijkt mij toch echt wel haalbare kaart. We gaan eens kijken of de praktijk ook zo uitpakt. De Nationale Nieuwsquiz. Voor Brabant en welke andere provincie heeft het KNMI vanochtend code oranje afgegeven? Limburg. Limburg is goed. Voor de hoeveelste keer staat Herman van Veen in Carré? Oeh, pas. Voor de 600ste keer. Welke Nederlandse tennisser kwalificeert zich voor het eerst voor de Australian Open? Jesper de Jong. Dat is goed. Kinderhartchirurgie wordt voorlopig niet beperkt tot Rotterdam en welke andere stad? Groningen. Dat is goed. In welke gemeente is vannacht een textielbedrijf verwoest door een grote brand? Pas. Zaltbommel. Tom Cruise is bezig met een derde deel van welke film? Top Gun. Top Gun is goed. Amerikaanse onderzoekers hebben het oudste stuk huid in welke Amerikaanse staat gevonden? Texas. Oklahoma. Hoe heet het debuutalbum van Fraukje? Pas. Noodzakelijk verdriet. Real Madrid treft welke club in de finale van de Spaanse Supercup? Barcelona. Ja, dat is goed. Inwoners van welk eiland klagen de Nederlandse staat aan om klimaatbescherming? Bonaire. Dat is goed. In Doetinchem zat wat voor beest vast op het ijs? Een Schotse rund. Een Schotse hooglander, ja. In welke stad komt de hoogste bar van de Benelux? Pas. In Rotterdam. Nou, dat is wel even spannend, denk ik. Wat denk je zelf? Nou, ik weet niet. Nou, net niet, denk ik. Nee, net niet? Nou, ik denk net wel. Oh. Ja, je had er 6 nodig en het zijn er 7 geworden. En daarmee kom je uit op 56 punten. Meer dan de 45 dus van Sjaak Mechelink. Sjaak, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd, Erik. Ja, heel sportief, maar ook balen, denk ik, toch? Zeker, zeker. Ja. Maar de dag gaat door. Zo is dat, ja. Dat is wel eens weer geruststelling. De dag gaat gewoon door. Nou, heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies, Sjaak. Dankjewel. Ja, wat ga je doen met de 100 euro eigenlijk? Nou, DNA-testje, denk ik. Ja. Je wilt natuurlijk weten hoe de rest van je leven eruit ziet. Dat snap ik, ja. Van het Concert des Levens heeft niemand een programma. Ja, daarom. Dank dat je hier was en goed dat je hebt deelgenomen aan de Nationale Nieuwsquiz. Dank ook aan universitair hoofddocent Biomedische Genetica, Mark van Meel. Ja, dus wel doorgaan met die test, maar goed weten waar je aan begint eigenlijk. Dat was de conclusie. En als je het gedaan hebt en je wil er iets over kwijt, meld het bij mij. Want ik ben echt heel benieuwd of het, voor wie het goed en voor wie het niet goed uitpakt. Nou, waar kunnen mensen dan terecht? Gewoon op mijn universiteitswebsite of op Twitter of op LinkedIn. Mark van Meel, googlen, kom je er wel. Oké, Mark van Meel, Google is dan de opdracht. Marieke Theo, fijn dat u er was. Bijzonder hoogleraar schriftcultuur in de middeleeuwen. Bezig met een volgend interessant onderzoek. Na de kanttekeningen, denk ik. Dan nodig ik u graag uit om daarover te komen vertellen tegen die tijd. Zometeen Sven op 1 met op vrijdag, als het goed is, Sven Kokkelman zelf. Nou, zeker. Bijzonder, wat fijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ja. Met wie ga jij praten? De gevolgen van de aanval op de Houthis, zal ik maar zeggen. En wat deed die Nederlandse stafofficier nou precies? Ik ga praten met zowel Marten Kruijf, oud-bevelhebber landstrijdkrachten, als met Ruben Brekelmans. En die is buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. Zometeen na het nieuws met Marnix Ampersen. Fijn weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.